Asscher. Nee, niet Asscher. David Cohen, dat is het, ja. Goed, zometeen nog over de enorme kledingberg die jaarlijks wordt vernietigd. 260 ton. Maar eerst gaan we naar Rusland. Het Kremlin is bang voor een historisch lage opkomst bij de Russische presidentsverkiezingen. Van 15 tot 17 maart mogen de Russen hun stem uitbrengen. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Medusa halen veel burgers er hun schouders over op. Want ze weten toch al wie gaat winnen. Michel Krielaars is historicus, oud-correspondent in Moskou. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij Russische verkiezingen? Ja, dat de leider van dienst herkozen wordt. En de leider is Vladimir Poetin, die al sinds het jaar 2000 president is. En die moet ervoor zorgen dat er een hele hoge opkomst is. En dat de mensen op hem stemmen. Wat ze ongetwijfeld zullen doen. Want ze zijn ook gewend om de stembussen van tevoren al vol stembiljetten voor Poetin te proppen. Dus er wordt gefraudeerd, dat zeg je eigenlijk alvast. Is gewoon een totaal een toneelstukje? Het is totaal een toneelstukje en toch is het spannend. Want wat ik al zei, het gaat om die opkomst. En Poetin, het Kremlin schijnt nu al een oekase te hebben uitgevaardigd dat die opkomst 80% moet zijn. En daarmee, als 80% komt stemmen, en daar gaat er een heel groot percentage, 77,7% stemt dan op Poetin, dan wordt die oorlog die in Oekraïne wordt gevoerd gelegitimeerd. Ja, maar waarom zou je überhaupt nog verkiezingen organiseren, hè? Je zou kunnen zeggen dat als het een echte officiële dictatuur zou zijn, dan heb je dat niet meer nodig. Maar je ziet dat ook een autoritaire leider of een dictator een legitimering van zijn volk nodig heeft. Ja, nou begrijp ik dat Boris Nadezhdin, de enige kandidaat die voor vrede in de strijd met de Oekraïne pleit, die werd vorige maand nog uitgesloten van deelname. Je kan ook denken, nou ja, laat die man dan, al is het maar een beetje voor de grap, meedoen. Ja, maar er zijn nog, als ik het goed heb, nog drie andere kandidaten. Nadezhdin was de vierde. En die moest een aantal handtekeningen, 100.000 handtekeningen ophalen om mee te mogen doen. Ja. En de mensen stonden in de rijen, in de grote steden. En dat heeft het Kremlin toch aan het schrikken gebracht. Dat ze denken, verdorie, straks haalt die 20 of 30% van de stemmen. Nou ja, goed. Het is natuurlijk altijd mogelijk. Ja. Dus het was dus je angst. Hebt een totaal ongevaarlijke tegenkandidaat nodig. Iemand die wel, want als er maar één iemand op de lijst staat, dat is wel heel doorzichtig. Nee, er staat er nu een communist op de lijst. Nou, de Communistische Partij, vooral de bejaarden, doet die het nog altijd goed. Die hebben nostalgie. Die krijgt dan iets van 6% of 7%. Er staat iemand die een klein beetje tegen de oorlog is op de lijst. Nou, die maakt waarschijnlijk, die krijgt 2%. En dan is er nog iemand uit de extreemrechtse LDPR, de partij van Zhirinovski, zo'n krankzinnige clown in het parlement, die krijgt dan ook wat procent. Dus de indruk wordt gewekt dat het echt een race is tussen verschillende kandidaten. Maar je weet dat Vladimir Poetin die 77% zal halen, of die 72%. En die heeft ervoor geregeld bij wet dat hij tot 2036 aan de macht kan blijven, begreep ik. He? Dan is hij ver in de 80. Dan is hij ver in de 80 en hij is kerngezond. Dus ik heb gisteren ook nog in de NRC geschreven dat het dan de echte dictatuur kan beginnen. Want de repressie is natuurlijk de afgelopen jaren enorm toegenomen. En al zijn daadwerkelijke bedreigingen, Navalny is vermoord. Boris Nemtsov is in 2015 al vermoord. De echte oppositiemensen zijn verdwenen. Dus de Russen kunnen stemmen met de voeten door weg te blijven. Hoe zorg je ervoor dat ze toch naar de stembus gaan? Gebeurt dat onder dwang? Ik heb zelf, toen ik correspondent voor NRC in Moskou was, vaak gezien hoe de stembussen werden gevuld door aanhangers van Poetin. En ik had een vriend die was directeur van een kinderziekenhuis. En die moest al zijn artsen ertoe dwingen om op Poetin te stemmen. En als het niet zou gebeuren, dan had die stemmen worden natuurlijk gewoon bekeken in dat ziekenhuis. Ik wou net zeggen, je stemt toch. Je stem is toch geheim, zal ik maar zeggen? Nee, want zoals je weet is een groot gedeelte van de Russen die werkt, is overheidsdienaar. En vaak moest je in het stembureau, je paspoort werd gefotografeerd in het stemhokje. Dus ze konden heel erg goed zien wie waarop had gestemd. En of die praktijk nu weer toegepast zal worden, het zal me niet verbazen als het weer zo is. Mensen kunnen dus geen kant op. Dus je wordt min of meer gedwongen om op Poetin te stemmen. En dan behoud je je baan. Wat heeft Poetin nog te vrezen? Navalny is dood. Wie zijn nu de mensen, als die al wakker ligt, waar die van wakker ligt? Nou, kijk, de weduwe van Navalny, Julia Navalny, ja, heeft het stokje overgenomen van haar man. Zij heeft opgeroepen om zondag, volgende week zondag, om 12:00 middags bij de stembureaus te gaan staan. Als een soort teken van wij stemmen niet op Poetin, wij zijn het andere geluid. Dat kun je doen, of het veel zal uitmaken, weet ik niet. Maar het is voor de buitenwereld een symbool dat er nog altijd een dissidente stem is. Nou ja, dat is ook wel gebleken bij zijn uitvaart, toch? 25.000 mensen zijn gekomen, las ik gisteren nog bij een redelijk onafhankelijke waarnemer. Dat is toch heel erg veel. Er hebben 8 miljoen mensen in Rusland die begrafenis online bijgewoond. Dat zijn, ja, 8 miljoen Russen. Ook geen meerderheid, maar wel mensen die op het internet zitten, die sympathiseren. Ik heb diverse vrienden van mij in Moskou gesproken die deel hebben genomen. Die zijn zelfs iedere dag na die begrafenisdag op vrijdag naar dat graf gegaan om bloemen te leggen. Ze zijn niet bang, of ze zijn wel bang, maar ze doen het toch. Ja. En in Moskou is Poetin altijd buitengewoon impopulair geweest. Het is toch ook wel, vond je het niet ontroerend? Ik heb het helemaal gevolgd. Ik zat soms met tranen in mijn ogen. Terwijl je heel veel kritiek op Navalny kunt hebben. Maar hij was wel het symbool van de vrijheid. En dat symbool is natuurlijk uit de weg geruimd. Ja. En daarmee is de grootste bedreiging voor Poetin verdwenen. Er zijn nu voornamelijk dissidenten buiten Rusland. Hebben die invloed? Ik heb vorige week 2 geïnterviewd samen met mijn collega Eva Kukier. En het viel ons op, we spraken ze achter elkaar, niet bij elkaar. En ze waren het eigenlijk totaal niet met elkaar eens. Zij roepen ook op om op die zondag om 12:00 bij die stembureaus te gaan staan. Maar de ouderen zeiden dat hij er eigenlijk geen enkel geloof in hecht. En dat deed mij heel sterk denken aan 2012, toen Poetin, ja, met de hakken over de sloot weer tot president werd gekozen. En toen heb ik bij een ronde tafeloverleg van oppositionele politici gezeten. En die waren alleen maar tegen elkaar aan het schreeuwen. Niemand was het met elkaar eens. Ik dacht, we zijn nu 12 jaar verder en jullie zijn het nog altijd niet met elkaar eens. Waar moet dat heen? Er is dus eigenlijk geen structurele, georganiseerde oppositie op die Julia Navalny. Dus je kunt alleen maar hopen dat zij het symbool wordt en dat mensen denken, nou, die vrouw heeft iets te zeggen en die, ja, die belooft ons een beter Rusland in de toekomst. Ja, terwijl je toch zou zeggen, als je een gemeenschappelijke vijand hebt, dan sluit je wel de gelederen. Ja, maar toch is 70% van de Russen, ja, dat staat een beetje, dat weet eigenlijk helemaal niet wat het moet kiezen. En ik heb afgelopen dagen weer een paar boeken over het huidige Rusland gelezen. En dan is er van journalisten die door Rusland reizen en die komen hun vrienden tegen. En die zijn allemaal voor die oorlog in Oekraïne. Die hebben allemaal het gevoel dat Amerika op het punt staat om Moskou te veroveren. Die gaan dus allemaal mee in die propaganda. En dat zijn redelijk goed opgeleide mensen. Ja, hoe kan dat nou? Het succesvolle propaganda. Ik zeg altijd maar, als het de nazi's lukte om in 12 jaar iedereen in Duitsland te laten geloven dat die Joden ongedierte waren, dan kun je denken hoe deze propaganda, die al sinds 1918 bezig is om te zeggen dat het Westen een bedreiging vormt, met een korte periode onder Gorbachev en Yeltsin, dat het weer is gebeurd, dat je mensen heel makkelijk kunt overhalen om jouw verhaal te geloven. Ja. Zie je ook haarscheurtjes in dat bastion? Want ja, het lijkt op een afstand dat Poetin toch wel al met al heel stevig in het zadel zit. Ja. Maar er gebeuren af en toe ook onverwachte dingen. De opkomst bij die uitvaart van Navalny bijvoorbeeld. Prigozhin die ineens gaat muiten. Zo zijn er af en toe kleine onverwachte gebeurtenissen. Kijk, wij weten niet wat er in het Kremlin gebeurt. Dat is echt een camera obscura. Dus er is altijd iets aan de hand. Poetin moet altijd bang zijn. Ik stel me altijd zo voor dat hij ergens 200 meter onder de grond in een bunker zit. Omgeven wordt door een paar heel getrouwe lijfwachten. En dat ieder moment kan het misgaan. En dat is in de Russische geschiedenis wel vaker zo. Dat van het ene moment op het andere stort de machtspyramide in. En dat weet Poetin deksels goed. Er zijn natuurlijk ook binnen die machtselite mensen, die oorlog is funest voor het land op lange termijn, voor de economie. De deskundigen zeggen heel vaak, Poetin voert zijn land naar de afgrond. Het is alleen maar bedoeld om het eigen machtssysteem in stand te houden. Dus je moet altijd oppassen. Dus hij is misschien het meest bang voor een paleisrevolutie. De paleisrevolutie is, dat hij een giftig cakeje eet of zo. Of ja, of dat er op een gegeven moment in zijn slaap wordt vermoord of wat dan ook. dat er een paar FSB-generaals komen en zeggen: Vladimir Vladimirovich, je hebt je land 24 jaar voortreffelijk gediend, maar nu wordt het tijd om met pensioen te gaan, in het beste geval. Ja, maar is daar iets over bekend? Nee, er is aan het begin van de oorlog in Oekraïne was bekend dat een deel van het middenkader, een aanzienlijk deel van het middenkader, tegen deze oorlog was en hoopte dat er zo snel mogelijk een eind aan zou komen. Nou, na die opstand van Prigozhin, die Wagner-baas afgelopen zomer, heeft Poetin mensen de trouw afgedwongen. Dus iedereen is nu bang. En al die veiligheidsdiensten houden elkaar in de gaten en vertrouwen elkaar. Maar hij heeft geen kroonprins of zo. Er is geen kroonprins. Er is alleen maar Vladimir Poetin. Ja, en hij wil zijn land naar een nieuw, ja, gegroten Russisch Rijk leiden, toch? Tenminste, dat, ja, een rijk dat in het verleden ligt. Nou ja, oké, maar daar kijkt hij naar, toch? Ja, maar hij weet ook dat hij die olie en dat gas aan het Westen moet verkopen, want in China krijgt hij er veel minder voor betaald. Dus hij heeft het Westen nodig en het Westen wil nu niets meer met hem te maken hebben. Je schreef ooit in je boek, toen Rusland voor jou nog een heel leuk land was, van het leuke is dat je 's ochtends niet weet, als je opstaat, wat er 's middags gaat gebeuren. Ja. Laat staan waar je 's avonds zult zijn. Ja, dat was het avontuurlijke van het correspondentschap in maar Rusland. Maar ik denk, als ik nu iedere ochtend wakker zou worden, dan zou ik niet naar de supermarkt gaan op zaterdagochtend. Maar dan zou ik toch heel erg bang zijn of die geheime dienst FSB niet bij me zou aankloppen en met land zou uitzetten. Maar omdat dat, ik iets dat van onverwachte, gegeven. Dat onverwachte staat toch 4 overeind? Ja, dat zeker. Kom je er nog wel eens? Ik ben sinds 2020 er niet meer geweest. En ik denk dat het nu ook heel onverstandig is om erheen te gaan als voormalig correspondent. En ik schrijf er nog altijd redelijk kritisch over. Ja. Dus je bent dan altijd bang dat ze wat drugs in je koffertje stoppen en dat je dan een jaar in de gevangenis zit. Ja, zouden ze in de gaten houden? Ik denk het wel, als je daar bent. Michel Krielaars, dank je wel. De verkiezingen in Rusland die zijn dus vanaf komende vrijdag. En Michel Krielaars die schrijft voor NRC. Dank je wel. Met 1 druk op de knop kun je een nieuwe garderobe bestellen en dan alleen maar betalen achteraf wat je houdt. En dan de rest terugsturen. Online shoppen doet de enorme berg met kleding die uiteindelijk vernietigd wordt alleen maar groeien. Maar ook als die nooit verkocht wordt, wordt die verbrand. Het gaat om 260 ton kleding per jaar in de Europese Unie. 260 ton. Dat staat gelijk aan 3,4 miljard t-shirts. Ja, het is echt schrikbarend. Maar toch blijven veel mensen maar bestellen. Waarom? Daar gaan we eens over praten met e-commerce-expert en schrijver van het Koopinfuus, Chantal Schinkels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die cijfers over die vernietiging kwamen afgelopen week naar buiten. Maar goed, eigenlijk wisten we het al langer, hè? Het is geen nieuws. Maar we willen het op een of andere manier, of nou ja, we, ik bestel nooit iets online, maar de heleboel mensen wel. We bestellen massaal online, ja. Omdat het ons steeds makkelijker worden gemaakt. Maar leren we hiervan? Nee, de meeste consumenten die liggen hier niet wakker van, is het geen issue, hebben ook echt geen idee, zien ook de lange termijn gevolgen ook daar niet van. Dus voor consumenten is het eigenlijk een non-issue. Voor bedrijven wordt het wel steeds belangrijker, omdat het hun steeds meer geld gaat kosten. Ja, dat zou toch al veel langer dan een argument moeten zijn dat het ze zoveel geld gaat kosten? Dat zou je denken, maar we hebben natuurlijk in dit geval e-commerce hebben we ingezet op gratis verzending, gratis retourneren en achteraf betalen. Om mensen eigenlijk een beetje vertrouwd te maken met het online bestellen. En dat is nu een beetje aan het spuigaten aan het uitlopen. Want we hebben gezien, staat ook in het rapport, dat ongeveer 25% van de producten weer retour wordt gestuurd. En ongeveer 1/3 daarvan wordt vernietigd. En waarom kan dat dan niet opnieuw verkocht worden? Dat ligt er maar net aan hoe duur het product is. We hebben uitgezocht dat producten tot €34... daar is eigenlijk gewoon niet meer rendabel om dat terug de voorraad in te zetten. Omdat de kosten van de retourname, want het is natuurlijk niet alleen maar het terugsturen, dus de verzendkosten. Maar iemand die moet ook handmatig alle producten uit de verpakking halen, scannen op vlekken of op foutjes of wat dan ook. En dat moet dan weer ook handmatig de voorraad in. Dus je kunt je voorstellen dat het kost echt enorm veel tijd. En we hebben een beetje uitgerekend dat tussen de €12,50 en €20 per retour kost. Dus het is best wel een hoog bedrag. En als je dan kijkt naar bedragen of producten met een prijs tot €34... dan is het gewoon niet meer rendabel. Omdat je dan direct je kunt er niks meer aan verdienen als bedrijf zijnde. Maar het wordt een heel verspillend systeem. Hoe zit het verdienmodel in elkaar? Is het eigenlijk gewoon schieten met hagel, want misschien blijft er een productje hangen? Ja, feitelijk wel. We hebben het consumenten zo makkelijk gemaakt. In eerste instantie kan je natuurlijk gratis retourneren. Maar we kunnen ook grotere aantallen bestellen. Dat financieren we voor met achteraf betalen, bijvoorbeeld. En dat achteraf betalen, niemand die kan... Op het moment dat je een paar schoenen koopt, omdat je niet zeker weet welke maat je nodig hebt. Niemand die kan dat voorfinancieren. Niemand die kan even 10 sneakers of 10 paar schoenen direct betalen. Want het is direct van je bankrekening af. En mensen bestellen soms 10 paar schoenen. Ja, of 10 jurkjes of 10 paar broeken. Omdat ze heel erg onzeker zijn van oké, welke maat heb ik nu nodig? Want het ene merk voert op een bepaalde maatvoering. Ja. Andere merken die zijn wel wat groter. En daar heb je dan wel bijvoorbeeld een M of een L vorm. Een andere is dat meer een S. Dus het is voor consumenten best wel een onzeker factor. Van gaat het me wel passen? En dan is er natuurlijk ook nog angst dat je naast de boot gaat. Dat je de boot mist. Precies, want als je niet direct bestelt en in huis hebt en je past het niet, dan ben je bang dat die maat dan uitverkocht raakt op het moment dat je wel weet van ik had een emmertje nodig, bijvoorbeeld. Vroeger ging je dan op zaterdag naar een winkel en dan had je een pashokje en dan stond iemand daar de hele middag alles te passen en weer terug te hangen. En dat doen mensen nu gewoon thuis en dan per post. Ja, dat doen we nu thuis, want het blijkt dus ook dat we online 3 keer meer terugsturen dan dat we dat in de winkels doen. En dat komt ook omdat we Europese wetgeving hebben dat je minimaal binnen 14 dagen je spul terug kan sturen. In de winkels hebben die Europese wetgeving niet echt, dat is meer coulance. Maar online heb je dus minimaal 14 dagen om het terug te sturen. En het mooie daarvan is dat we ook hebben getest dat hoe langer je die termijn maakt. Je kent misschien ook wel webwinkels waar je 100 dagen de tijd hebt om het terug te sturen. En we hebben daarin getest dat hoe langer je die termijn maakt, hoe lager het retourpercentage wordt. Dus mensen vergeten het. Mensen die hebben dat in huis en dan op een gegeven moment voelen ze alsof ze al eigenaar zijn. Ja. Dus die sturen dat dan niet meer terug. Of ze denken van nu kan je het eigenlijk niet meer terugsturen, hoe langer het duurt. Precies, terwijl het is een heel bekend mechanisme, denk ik. Herkenbaar. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld in 100 dagen ben je natuurlijk wel een seizoen verder. Dus dan zijn ze daar eigenlijk achter gekomen dat hoe langer je zo'n kledingstuk in huis hebt, hoe moeilijker het wordt om. Ja, online experimenteren we met alles. Ja. Dus ook met dit. En dan hebben we gezien hoe langer je de termijn maakt, hoe minder je terugkrijgt. Ja, maar dat achteraf betalen, daar willen ze nu vanaf. Hè? Tenminste, er zijn mensen die zeggen dat daar moeten we mee ophouden. Dat zou schelen. Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd. Kijk, achteraf betalen is ontstaan door hele oude wetgeving. Zo oud is het internet niet eens. Dus het is echt voor het internet. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we daar een hele nieuw businessmodel in hebben gecreëerd. En dat zorgt natuurlijk ook voor niet alleen maar voor hogere retouren. Want achteraf betaalbedrijven die maak ook echt reclame richting bedrijven dat op het moment dat ze achteraf betalen inzetten, dat ze dan 30% meer verkopen en 16% hogere orderwaarde hebben. Dus ons winkelmandje wordt er ook echt daadwerkelijk hoger van. En dat heeft ervoor gezorgd dat bedrijven ook een beetje zich hebben vastgezet. Omdat het zoveel voor veel meer omzet zorgt, willen ze daar niet van af. Ja. Want we hebben echt gezien, en dat daar testen we ook mee, als je ermee stopt, dan daalt de omzet ook van die bedrijven. Ja, maar er is ook wel heel af en toe gebeurd er iets minimaals. Hè? Een deel van de webwinkels had op een gegeven moment gezegd, je moet betalen voor de retourzending. En dat was altijd gratis. En dat was dan 50 cent per teruggestuurd kledingstuk. Ja. Je zou denken, 50 cent, waar gaat dit over? Maar dat hielp wel, hè? Ja. Dat klopt. Het zorgde ervoor dat er 10% minder retouren binnenkregen. Dus dat is natuurlijk al mooi. Maar dan zijn we er nog natuurlijk nog niet. Want er is een gigantische berg dat terug wordt gestuurd. En ook hoe het wordt teruggestuurd is ook een verhaal waar ik eigenlijk gewoon... Ik wil het heel graag met jullie delen, want ik vind het zo'n bizar verhaal. Wordt het vies? Het ligt er maar net aan. Je kunt gewoon blijven eten als je nu aan het ontbijten bent. Mensen hebben cornflakes, dus wordt dit een vies verhaal? Nee, het valt mee. Mensen trouwen in een jurk en dan sturen ze hem terug. Dat gebeurt ook, maar in dit geval gaat het over een bedrijf die je pyjama's verkoopt. En toen dat verhaal hoorde ik van de persoon die daar dan werkt. En die zei van, de meest bizarre retourzending was een pyjama in een gebruikte pizzadoos. En dan kun je je natuurlijk voorstellen dat toen het doosje openging, dat de pyjama heel erg naar pizza rook. Ja, het enige wat je dan kan doen is hem in de vuilnisbak gooien. Die kun je niet meer de voorraad in. Nee. Vind je dat er wetgeving moet komen? Want dit klinkt als een verspillend systeem, waarin iedereen een beetje vastzit. En ja, wat uiteindelijk willen we naar een schonere samenleving, moet er gewoon niet een wetgeving komen. Ja, officieel zou je hier geen wetgeving voor nodig hebben. Want het is natuurlijk gewoon ook voor de bedrijven zelf veel slimmer dat die berg naar beneden gaat. Maar wat er heel erg speelt, is natuurlijk een vorm van concurrentie. Bedrijven zijn bang om klanten te verliezen. En daarom, dat maakt ook het grote verschil tussen online en fysiek. Fysiek hebben we nog de grenzen van de vloeroppervlakte. Online is de oppervlakte gigantisch. Dus daar kan ook steeds meer keuze voor de consument steeds bij meer komen. Steeds meer van die dozen in het landschap. Ja, en bedrijven zijn gewoon echt oprecht bang dat de klant dan maar naar een ander gaat. Dus op het moment dat jij stopt met het gratis retourneren, of dat je daar geld voor vraagt, of dat je zegt van... Ja, maar als er wetgeving komt, dan geldt dat voor al die bedrijven. Dat klopt. En dan hoeven ze, laten we zeggen, niet meer tegen elkaar te concurreren wat dit aspect betreft. Nee, dat klopt. Dat zou heel erg helpen. Staat de sector ook nog eens bekend dat ze een beetje de geitenpaadjes zoeken in wetgevingen. Dus we moeten er ook echt van doordrongen zijn. Niet alleen consument, maar ook bedrijven. En nou, in dit geval de wetgever, de politiek. Dat we hiermee bezig moeten. Dat het niet zo langer kan. Dat het niet zo langer kan, nee. Maar we weten het toch eigenlijk al lang? Ja, tuurlijk weten we dit al lang. Ja. Ja, maar er zit natuurlijk ook gewoon, er moet ook geld verdiend worden. Jawel, maar je kan ook nog wel, denk ik, een goede bedrijfsvoering hebben en toch iets qua wetgeving doen aan die 260 ton kleding per jaar die in de Europese Unie wordt verbrand. Zeker weten. En er komt ook al Europese wetgeving aan. Die aangeeft van alles wat je inkoopt, wat je in je voorraad hebt, moet je verkopen. Dat mag niet zomaar weer vernietigd worden. Dus er zal ook daarin processen gaan veranderen. Ze moeten veranderen. Ja. Nou ja, dat gaat het ook gebeuren, hè? Niet de eerste keer dat we het hierover hebben. Maar goed, nu is er weer een nieuw rapport. En dan denk je, het is nog nooit één bal veranderd. Huh? Nee, maar dat is wel met meerdere dingen. Ja. Dat je denkt van, wanneer gaan we hier nu dingen in veranderen? Nou, dankjewel. U hoorde e-commerce expert Chantal Winkels. Het ging dus over de enorme berg textiel. Schinkels is het. Schinkels. Oh, sorry. Die jaarlijks wordt verbrand. Winkelen met schinkels. Ze schreef koopinfuus. Ja. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ja. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn straks als de oorlog voorbij is? This is my school. This one. Missiles move through. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv, stad in oorlog. Luister Stad in Oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Onthulling dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Martoenbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Ga

nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker dier. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals altijd op zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boonman er. En we gaan praten tot 10 uur onder meer over de onzekere politieke toekomst van Nederland. Nu grote bedrijven die toekomst aangrijpen als reden om te vertrekken. De onverwachte terugkeer van echte knoppen op het dashboard. Dus niet zo'n schermpje waar je over kunt swipen. En dat we vroeger veel gevarieerder aten. Onze verre voorouders heb ik het dan over, in vergelijking met de eenvormigheid van ons huidige dieet. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, was het een cruciale week, zou je het zo willen noemen? Ja, dat is altijd een journalistiek taalgebruik, ja, om een week interessant te maken die nog moet plaatsvinden. Okay. Maar ja, het was een cruciale week, maar het is niet echt een cruciale week geworden, want de komende week wordt een cruciale week. En de vraag is of dat een cruciale week gaat worden. Maar nou, laten we even voor gewoon om in de sfeer van het grote niets te komen, even een soundbite van de cruciale week. Ik heb vandaag de tijd besteed om aan mijn verslag te beginnen en om daar druk aan te schrijven. Weet u inmiddels wat een extra parlementair kabinet is? Ik hoop dat mijn eindverslag volgende week in ieder geval duidelijkheid zal geven. Ik vind prima om met z'n vieren te zitten. Dus ik vind het ook prima om 1-op-1 te zitten. En ik vind het prima om met z'n vieren te zitten. Ik denk ook dat het logisch is dat we dat nog even gaan doen. Ja. Ik merk dat ik een soort verveling over me heen krijg. Heb jij dat ook, Kees? Dat je denkt, van, nou, het wordt niks, maar we kunnen het niet toegeven, dus we gaan maar gewoon lekker door en iedereen doet alsof het allemaal heel cruciaal is. Nee, gek genoeg heb ik dat dan weer niet. Het is natuurlijk niets en het is ook een gezelschapsspel geworden. En ik noem het liefst het formatietheater. Vervelend niet, want het gaat natuurlijk wel over een kabinet. En het is het is eigenlijk heel spannend, omdat heel veel mensen weten dat er iets gaande is waar velen van denken, moet dat wel doorgaan? Nou ja, jij zei, deze fase moeten we uitzitten. En het wordt waarschijnlijk toch niks. Maar ik begreep dat je daar toch wel op terug wil komen. Nou, uitzitten klopt wel. Oh. Maar dat het niks wordt, is toch wel riskant. En dat doet je dan beseffen als observator dat je toch altijd wel heel erg voorzichtig moet zijn om in de glazen bol te kijken. Maar feitelijk zijn we natuurlijk wel terug bij het begin. Hè. De vier partijen waar het steeds om gaat, die hebben eigenlijk onder Kim Putters nog helemaal niet één keer bij elkaar gezeten aan tafel. Je hoorde net even een uitspraak van Caroline van der Plas. Hè. Dat is toch wel aardig om dat nog een keer te doen. Als je het 10 keer terugluistert, dan gaat het woordje nog opvallen. Dan denk je, nog is dat nog de laatste keer? Of is het begin van een geweldige tijd samen? Dus dat, die vier partijen. Ja. Maar goed, wat voor opties zijn er? Nou ja, dat hoort bij dat gezelschapsspel en het speculeren. Maar het is inderdaad wel de vraag van, ja, de eerste plaats is natuurlijk, hoe gaan we het noemen? Wat wordt de vorm van het kabinet? Extra parlementair wordt genoemd. Gedogen of niet gedogen, op afstand van de Kamer wel of niet. Het is natuurlijk op zich al treurig dat je heel erg druk bent met hoe het moet gaan heten en met de vorm, terwijl het tot op de dag van nu nog steeds niet echt duidelijk is hoe inhoudelijk de gesprekken zijn verlopen, als die al zijn verlopen. En ik denk eigenlijk dat die nauwelijks zijn gevoerd, die inhoudelijke gesprekken. Nou ja, het is natuurlijk een vraag, zeker als dat kabinet op enige afstand van de Kamer staat, staat er dus ook op enige afstand van die vier partijen. En één ding, ja, eigenlijk is het volgens mij niet echt hardop gezegd en staat het ook nog niet op papier. Maar het zou zomaar kunnen dat een van de opties zou kunnen zijn om elkaar te verdragen. Dat geen van de mensen die aan tafel zitten en onderhandelen in een kabinet komen. Dat is voor sommigen natuurlijk enorme tegenvallen. Want die hopen natuurlijk op de mooiste plek is natuurlijk in het torentje. En maar dat Geert Wilders in ieder geval geen premier wordt. En dat de andere leiders in elk geval een kabinet, hoe dan ook samengesteld, op afstand de boel in de gaten houden. En dan kom je al precies op zo'n gevoelig punt. Dan moet je dan toch wel goed afspreken wat dat in de gaten houden betekent, hè. Ik wil graag me even herinneren aan Geert Wilders, die toen in een gedoogconstructie samenwerkte met het CDA en de VVD in 2010 tot 2012. En Gert Leers, die deed toen het asielbeleid van het CDA. En volgens mij, als je die 's nachts opbelt en zegt met Geert Wilders, dan schrikt hij onmiddellijk, denk ik. Want Geert Wilders gaf af en toe een briefje aan Gert Leers hoe het migratiebeleid en het asielbeleid moest worden uitgevoerd. Dat doet hij zo door de geschiedenis wat luchthartig over. Maar dat was toch minder prettig voor een minister. Dus welke macht hebben die politieke leiders als ze dan een kabinet controleren vanuit de Tweede Kamer? Een ander punt is natuurlijk, er moeten dan bewindslieden gezocht worden. En wie gaat in zo'n kabinet zitten? Kijk, één ding, als dit zou lukken, wat ik nog steeds niet denk, maar dat is natte vinger in de lucht steken. Hoewel ik de kans groter acht dat het niet lukt en dat het wel lukt. Dat blijf ik er dan toch maar wel bij zeggen. Wie geeft zijn huidige werk op om in zo'n kabinet te gaan zitten, waarvan we allemaal weten dat het linksom of rechtsom, of eigenlijk rechtsom of heel rechtsom, dat instabiel is. En dat dat hoe dan ook van korte duur is. En dat sommige partijen, zeker bij de VVD heb ik dat gevoel wel eens, zijn ze vooral bezig met de verkiezingen na deze fase. Dus hoe dan ook, wie gaat daarin zitten? Wat zegt het over de band met een PVV-kabinet? Want dat is het dan ook, hè? Een PVV waar Geert Wilders volgt zijn tweets. En die gaat volgende maand, staat een mooi verhaal over in Trouw vandaag, over de band van Geert Wilders met de Europese pestkop. Hè? Want zo kan je dat wel noemen binnen de Europese Unie. Orbán, hè, dat is voor hem een grote vriend. Hij gaat spreken in april op een conferentie van een organisatie waar extreemrechts uit Europa ook spreektijd krijgt. Nou, dat is allemaal wel een confronterend voor de partijen die zeggen, nou, Geert Wilders is wat milder geworden, hij heeft heel veel ingeslikt. Is dat wel zo? En dat deed me opeens denken. Iemand wees mij daar eens op. Ik was het eigenlijk alweer vergeten. Bij de formatie uit 2017 heeft op enig moment de informateur Herman Cenk Willink gevraagd aan de twee partijen in het bijzonder, de VVD en het CDA, maar vooral de VVD pik ik er even uit. Wilt u wel of niet met de PVV samenwerken? Ja of nee? Dan een duidelijke brief van Mark Rutte uit 2017. Drie redenen waarom hij never nooit met de PVV wil regeren. Want de liberale kernwaarden van ons land die komen in het geding. Hij ondermijnt de rechtsstaat. En hij heeft geen verantwoordelijkheid voor bestuur, want hij stapte toen uit die gedoogconstructie in 2012. Dus de suggestie zou ook kunnen zijn, ook richting de VVD, wees eens duidelijk, en misschien ook de andere partijen, heb je nog bezwaren zoals die toen de tijd in uw partij lagen, aan dus mevrouw Jezielkus gesteld, of is dat helemaal van de baan? Hè? Dat is dus zeg maar een soort cordon sanitaire. Of dat Wim Putters zegt, waarom willen jullie wel met de PVV? Dat zou ook een suggestie zijn, hè, omdat is maar het lijkt nu wel alsof de VVD een cordon sanitair om de PvdA heen heeft gelegd. Hun afkeer van Timmermans is onverminderd, lijkt het. In het kader van meedenken met de informateur zou ook dat een leuke suggestie zijn. Wat zijn uw bezwaren tegen de Partij van de Arbeid? Dan is dat leuk om dat voor de geschiedschrijving vast te leggen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat loopt. Even kijken of ik het hele lijstje van wilde gedachten heb doorgewerkt. Nou ja. Zouden we nog even naar Christiane van der Wal? Laten we daar maar even naar kijken. Natuur en stikstof. Nou, die vrouw werd wel in een hele vreemde spagaat geduwd. En dat is steeds meer een probleem aan het worden voor een demissionair kabinet. Want hoe langer het duurt, zijn ministers of bewindslieden in het kabinet die ook Tweede Kamerlid zijn, want verkozen zijn tijdens de verkiezingen op 22 november. En dat geeft steeds een heel raar beeld. We kennen natuurlijk hier ook vaak aangehaald de positie van Erik van den Burg over de spreidingswet. Hè. Daar was hij als lid van het kabinet voor. Maar als VVD-lid in de fractie, tegen. Toen nog op de lijst, was hij tegen. Nou, dat is heel ingewikkeld, zo'n gesprek. En dat gebeurde nu eigenlijk weer. En dat gebeurt nu ook met Christiane van der Wal. En luister maar even hoe ze dat uitlegt. Ik zit daar wel echt namens de VVD-fractie. Dit is het fractiebesluit. En dan ga je daarin mee. Maar het blijft een vreemde figuur. U heeft als minister gezegd, deze accepteer ik niet, deze motie. Ontraad ik, ontijdig, laten we eerst het debat voeren. Om dan vervolgens in de Kamer te zeggen, nee, ik ben er toch inderdaad met u tegen. Ja, dat is dus heel transparant. Dat je, zolang een kabinet demissionair is en je zowel Kamerlid bent, onderdeel uitmaakt van de VVD-fractie, maar ook kabinetslid bent van een demissionair kabinet, dan is het wel heel transparant hoe die hazen lopen. Nou, hier begrijpt dus niemand iets van. En dit is ook heel slecht voor het aanzien van de politiek. Want het ging hier om de natuurherstelwet. En waar sta je nou? Sta je nou hiervoor of sta je nou daarvoor? En vanmorgen stond er ook nog een commentaar in de Volkskrant over dit probleem. En ik heb begrepen dat het gisteren ook binnen het kabinetsberaad is besproken. Ja, we moeten daar wel een beetje voorzichtig mee zijn. Dat dubbele. In het verleden, ver verleden, was het zo dat demissionair bewindsman vrouw zijn en ook tegelijkertijd in de Tweede Kamer zitten, dat begrensd was aan 3 maanden. Maar die regel is geschrapt. Maar het maakt het voor zo'n demissionair kabinet wel lastig, waardoor de druk om echt tot iets te komen of helderheid te verschaffen wel duidelijk is. Ja. En je hebt ook nog een kort ingekomen stuk over Europa. Hè? Vorige week zat je in Rome. Ja, in het kader van een gebalanceerde berichtgeving. Vorige week was het de sociaal-democratische familie waarover ik berichtte. Nou, afgelopen dagen heeft de christendemocratische familie, de grootste familie in het Europees politieke bouwwerk, vergaderd. En daarvan is toch wel interessant te vermelden dat ze daar een manifest hebben opgesteld waarin er een verscherping is ten aanzien van het migratiebeleid. Hè. Ze willen, net zoals de Britten met heel veel gedoe willen realiseren dat asielzoekers die hier asiel vragen, dat de procedure in een derde land plaatsvindt. Hè, zeg maar de Rwanda-regeling, dus ver weg buiten de Europese grenzen. Dat is een heel gevoelig punt, wat ook bij veel andere politieke families heel gevoelig ligt. Maar dit allemaal om wat rechtser te doen. Om wat de christendemocraten zijn bezig. Om als wij nou ietsje meer rechts doen, dan houden we de kiezer weg bij echt of extreem rechts. Nou, ik denk dat de kiezer altijd denkt, liever gewoon echt rechts dan rechts doen. Maar goed, dat is een opvatting en dat is aan de kiezer om dat te beoordelen. En het tweede is ook het afzwakken van het klimaatbeleid. Hè. Je kan ook vandaag een interview met Diederik Samsom in de Volkskrant lezen. Die zegt daar ook iets over. De hele Green Deal van Timmermans, daar wordt toch ook in de campagne van de Christendemocraten in Europa stilaan steeds een plakje afgesneden. Maar iets anders wat ik toch tot kort qua Europa nog wel even wil vermelden, dat vind ik best bijzonder, is dat de nieuwe lijsttrekker van de Club van Pieter Omtzigt nieuw sociaal contract is bekend geworden. En dat is Dirk Gotink. En Dirk Gotink, denkt iedereen, wie is dat? Waarom hou je daar ons mee op? Die heeft regelmatig gepoogd op de lijst te komen van de Europese delegatie van het CDA. Het CDA, een Nederlandse man. Maar die is tot aan de dag van nu de woordvoerder van de fractievoorzitter van de christendemocratische familie, de Duitser Weber, in het Europees parlement. En dat is een grote jongen in die christendemocratische familie. Ah. En die heeft nu gekozen voor de afsplitsing van de christendemocratische familie, zou ik maar zeggen. De club van Pieter Omtzigt. En die is lijsttrekker. En die komt naar alle waarschijnlijkheid in het Europees parlement. En het is een bijzondere keuze. En dan heb je straks 3 CDA's eigenlijk in het Europees parlement. Hè. Je hebt het CDA, En je hebt de Club van Pieter Omtzigt, NSC. En je hebt BBB, want die willen zich ook gaan aansluiten naar de verkiezingen, ja, bij de Europese Volkspartij, de Christen-Democraten. Okay. Goed, Kees, het is volgens mij tijd voor de bonusquote. Die indruk had ik inderdaad, ja, maar ik sta er helemaal achter. Nou. Toch maar even iets over de politiek in zijn algemeenheid, iets positiefs. Hè. Er wordt altijd gezegd, er wordt veel beloofd en niks waargemaakt, of het wordt alleen maar uitgesteld. En nu is er toch iets beloofd wat wel wordt waargemaakt. In 2018 was het minister Wiebes die aankondigde dat de gaskraan in Groningen dichtging. Nou, ook ik heb daar wel eens over getwijfeld. Gaat nooit gebeuren. Wiebes is weg. Trouwens helemaal vergeten waar die zich ophoudt op dit moment. Maar in ieder geval niet politiek. Maar de staatssecretaris Veilbrief van D66 heeft mede ingegeven door al die gesprekken die hij daar gevoerd heeft. Die heeft echt een enorme echt politiek-sociaal werk verricht in Groningen. En op grond ook van de parlementaire enquête over Groningen heeft echt een historisch moment bekendgemaakt. En het was afgelopen week de vooraankondiging eigenlijk van de stemming volgende week. Definitieve stemming in de Tweede Kamer. Luister maar. Vandaag bespreken we een wet die een einde maakt aan de gaswinning in het Groningenveld, omdat nu blijkbaar wel doorgedrongen is dat dit niet veilig kan. Ik tel bijna 140 stemmen die nu al voor deze wet zich gaan uitspreken. En dat lijkt mij het allerbeste signaal richting de mensen in Groningen, namelijk hele brede steun, het liefst de hele Kamer. Ja, hoe dan ook een historisch moment. En de putten, zoals dat heet, waar gas uit gewonnen wordt, die zouden met beton later dit jaar worden dichtgestort. Dat laatste zou ik nou eerlijk gezegd voor de zekerheid niet doen. Maar goed, dat is niet aan mij. Maar nee, het is toch iets wat is gebeurd en wat is gehoopt en wat is waargemaakt. En dat staat op de konto toch van Veilbrief in dit kabinet. Dank je wel, Kees. En blijf nog even zitten, want het volgende onderwerp vind je misschien ook interessant. Ja, want ook in de formatie speelt het bedrijfsleven een grote rol. ASML en Boskalis hebben aangekondigd dat ze een verhuizing naar het buitenland overwegen. Er is dus kennelijk niet alleen een kloof tussen de burger en de politiek, maar toch ook zeker tussen het bedrijfsleven en de politiek. Henk Volbeda is hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan hebben we dus aan het eind van de periode Rutte, DSM weg, Unilever weg, Shell gedeeltelijk vertrokken en dan ASML en Boskalis die serieus overwegen om ook te vertrekken. Dat is een lelijke erfenis voor de man die altijd zei voor het bedrijfsleven op te willen komen. Zeker, zeker. Dat is een heel slecht signaal. En dat is een signaal wat ook in het buitenland opvalt. Dat, laat ik maar zeggen, van origine Nederlandse multinationals hun hoofdkantoor verplaatsen. Je moet je voorstellen. Hier geboren, hier getogen en dan weggaan. Bijvoorbeeld dat Volkswagen Duitsland zou verlaten. Dat is dus eigenlijk een heel slecht signaal. Wat is er aan de hand? Wat is de essentie hiervan? Ja, er is heel veel aan de hand. Laat ik even gewoon objectief de feiten. Ik doe jaarlijks de monitor ondernemingsklimaat. Het laatste is van 2023. Dat was trouwens nog voor 23 oktober, toen een aantal besluiten werden genomen vorig jaar. Ja, er komt eigenlijk uit dat de meeste bedrijven het ondernemingsklimaat toch minder goed waarderen. Van een 7 min nu een 6 plus. En dan zegt maar liefst een kwart van die bedrijven geeft dat vestigingsklimaat een onvoldoende. En als je dan vraagt, wat vinden ze dan met name slecht? Dat is de hoge regeldruk in Nederland. En de regels worden volgens sommige bedrijven scherper gehanteerd dan buiten Nederland. Ten tweede, het fiscaal klimaat is minder attractief. Ze moeten te veel belasting betalen, vinden ze dat? Te veel belasting betalen. Er zijn wel een aantal veranderingen. Laten we daar zo even op ingaan. Het derde wat ze zeggen is de voorspelbaarheid van de overheid. Aha. En het vierde is dat er in Nederland een negatief sentiment is over bedrijven. Is dat zo, dat negatieve sentiment? Hebben ze daar een punt? Dat is een perceptie. Hè? Maar je kunt wel zeggen dat er sprake is van een verwijdering tussen tussen de politiek en het bedrijfsleven. En in de politiek en met de verkiezing, dat ging met name over bestaanszekerheid. En in de politiek is denk ik wel een negatief sentiment, met name over grote bedrijven. En bestaanszekerheid is natuurlijk erg belangrijk, maar ja, het geld moet natuurlijk ook verdiend worden. En aan de andere kant zie je dat het bedrijfsleven ook moet wennen aan de nieuwe politieke realiteit. Hè. We hebben te maken met een heel nieuw politiek speelveld met partijen als PVV, NSF en BBB. Ja, hoe denken die over bedrijven? Ze weten dat niet. Nou, in ieder geval zeggen ze wel dat ze de arbeidsmigratie willen beperken. En dat is natuurlijk voor bedrijven als ASML is dat natuurlijk heel erg belangrijk, omdat 40% van hun medewerkers komen niet uit Nederland. En 70% van de mensen die ze aantrekken, dat zijn geen Nederlanders. En we hebben een groot tekort aan kenniswerkers. Ja, maar er wordt ook. Dus die politieke partijen zeggen, nou, we moeten niet zoveel mensen uit het buitenland halen. Want er is ook een enorme woningnood. En die moeten ook allemaal wonen. Ik bedoel, dat is wat de politieke partijen die nu aan zet zijn eigenlijk. Ja. Verkondigen. Ja, maar dat is toch wel heel erg kortzichtig. Omdat als je kijkt naar die kennismigratie, dan zijn 10% daarvan, dat zijn maar kenniswerkers. En als je dan ook nog ziet dat onder de minister van Onderwijs een plan is om alle opleidingen, de bacheloropleiding van universiteiten, die moeten weer verplicht Nederlands worden. Dat betekent dat we nog minder buitenlandse studenten krijgen. Dat betekent dat die grote bedrijven nog meer moeite krijgen om knappe ingenieurs, chemici, AI-specialisten aan te nemen, waar een groot tekort aan is. In spe, want als ze nog studeren, dan zijn ze dat nog niet. Maar dat kunnen ze, daar kunnen ze zich. Maar je moet altijd vooruitdenken. Nee, dat begrijp ik. Beide bedrijven maken toch op dit moment gigantische winsten. De Boscalis, die laatste cijfers, die waren hartstikke florissant. ASML gaat heel goed. Dus in die zin ligt de reden tot klagen niet in het heden? Nee, maar kijk, het is dat vestigingsklimaat, dat is niet iets statisch, dat is een internationaal speelveld. En natuurlijk, ASML is bijzonder winstgevend. Maar met een omzet van 27 miljard. Maar investeert wel 4 miljard in research en development. En ik kom toch even terug op 27 oktober 2023. Daar zijn. Hè, Wat is er toen gebeurd? Nou, ik gaf even een schets van het vestigingsklimaat. En ik gaf de negatieve dingen aan. Er zijn ook positieve dingen trouwens over het Nederlands vestigingsklimaat. Maar toen is besloten door een kamermeerderheid dat de 30% regeling zou worden versoberd. En ook inkoop van eigen aandelen wordt belast. Ten derde, de 30% regeling, dat moeten we misschien even uitleggen. Dat gaat erom dat buitenlanders die hier werken, dat die minder belasting hoeven te betalen. Over 30% van de salaris betaalt geen belasting. En dat geldt dan voor 5 jaar. Ja, nou, die wordt versoberd. Er wordt 1 jaar of zo, hè? Of er wordt minder. Die periode wordt minder. Die 30% gaat naar beneden en de periode wordt korter. Ja. Daarnaast inkoop van eigen aandelen. Wat grote bedrijven doen om de waarde van het aandeel hoog te houden. En ook om hun aandeelhouders te bevredigen naast het dividend. Nou, dat gaat met 15% belast worden. Ten derde, de innovatiebox staat ook onder druk. En Volt wil eigenlijk al komen met een motie om die verder te versoberen. De innovatiebox betekent dat de winst die bedrijven maken op investeringen in research en development, dat die niet met 25,8% worden belast, maar met 9%. Het groeifonds, heel belangrijk. Hè? Dat is 21 miljard was er gereserveerd voor onderzoek wat bedrijven samen met kennisinstellingen doen. Daarvoor is dat is nu ook on hold gezet. Nou, en er komt nog even bij wat ik net zei, is dat de opleidingen, universitaire opleidingen, weer best in het Nederlands moeten. Nou, dat is denk ik wel even de druppel die heeft toegeleid dat we nu zoveel CEO's horen. Maar hoe kan het? Als de politiek altijd de mond vol heeft van het vestigingsklimaat, altijd zegt de economie is belangrijk, hoe kan dit dan toch gebeuren? En hoe kan het dan zijn dat er een sfeer ontstaat waarin het bedrijfsleven zelf voelt dat ze de vijand zijn? Ja, wat is daar misgegaan? Ik denk dat er ontzettende verwijdering is ontstaan tussen politiek en het bedrijfsleven. Dat is denk ik begonnen onder Rutte 3. Toen hadden we de mogelijke afschaffing van de dividendbelasting. U kunt zich nog herinneren, Toen was er dat zwarte busje met de CEO's die naar het torentje gingen in Den Haag. Toen werd er gezegd van dan gaan we waarschijnlijk de vennootschapsbelasting verlagen. Maar toen zei bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff, maar het groot bedrijf, eigenlijk is het MKB veel belangrijker. Toen hebben we die actie gezien van VNO-NCW. Die heeft gezegd, er is sprake van betonrot. Dat vestingsklimaat kachelt achteruit. Terwijl Mark Rutte zei, we zijn een magneet voor grote bedrijven. En ik denk dat vestingsklimaat, dat hebben we verwaarloosd. En we beseffen niet dat het allerbelangrijkste is zekerheid en stabiliteit. Oftewel saaiheid. Je moet niet te veel veranderen. En er dus wordt nu heel veel veranderd. Saai en dat leidt tot heel veel onzekerheid. Ja. En daarom zeggen CEO's, ik doe investeringen voor 20, 30 jaar. Wat gaat dit betekenen? Ja. Nou, Mark Rutte was het trouwens wel opeens als de kippen bij om dat gesprek weer vlot te trekken. Hè? Terwijl hij eigenlijk voortdurend op pad was voor zijn volgende baan. Maar nu opeens dacht hij, we moeten maar even snel. Codenaam Beethoven. Beethoven. En toen dacht ik, waarom Beethoven? Ja, dat is onduidelijk. Maar wordt gezegd Eindhoven. En Eindhoven moet je beet houden. Dus Beethoven. Zo. Maar dat bij geruchten, dat durft, kan ik hier niet met zekerheid stellen. Dat is wel lekker knullig, zeg je. Ja. Nee, maar dat is ook terecht. Want kijk, ASML is toch een kroonjuwel van onze Nederlandse economie. Dat is, we willen naar een kennisintensieve economie met hoge toegevoegde waarde. Ja, ASML is daarvan het voorbeeld. Heeft een heel groot ecosysteem in de regio Eindhoven. Wat ik al zei, investeert ongeveer 18% van hun omzet in research en development. En als notabene dat bedrijf zegt, wij gaan waarschijnlijk groeien buiten Nederland, of we twijfelen zelfs over verplaatsing van onze hoofdzetel, wat niet zal gebeuren, dan snap ik heel goed dat dat chefzagen is. Jawel, maar toch, er zitten natuurlijk ook gewoon kanten aan. Als Boskalis zegt, we gaan naar Abu Dhabi of zo, hè, of naar weet ik wat. Iedereen weet dat het daar gewoon beroerd gesteld is met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, gelijkheidsbeginsel. Waarom zou je als bedrijf daar heen willen? Ik bedoel, dan geef je toch je morele kompas, gooi je toch in de sloot, zou ik maar zeggen. En je laat merken, het gaat ons alleen maar om de winst en verder nergens over. Ja. Het gaat om Peter Berdowski. Ook een Peter als Peter Winnink. Maar die heeft al vorig jaar natuurlijk al gezegd van, is eigenlijk de regelgeving in Nederland, het had met name te maken met die initiatiefwet maatschappelijk en internationaal verantwoord ondernemen. En heeft dat eigenlijk al aangekondigd van, wij gaan ons bezinnen. Je ziet nu dat ze in Abu Dhabi steeds meer functies van het hoofdkantoor daarna verplaatsen, zoals IT en juridische diensten. Je kunt je inderdaad afvragen of je bij de waarden en normen van zo'n bedrijf vindt pas om een Abu Dhabi te gaan zitten. Ja. En ik vind ook inderdaad dat bedrijven hebben een economische license to operate, maar ook een social license to operate. En moet je afvragen of je dat wilt. In Abu Dhabi is de vennootschapsbelasting is 9%. En de inkomstenbelasting is 0%. Je zit er wel dicht bij Azië, dus ze kunnen daar wel makkelijk kenniswerkers aantrekken. Maar ik denk dat we die kant niet op moeten. En ASML is een ander geval, want bij ASML gaat het met name om Frankrijk. Ja. Frankrijk wil ze wel hebben. Frankrijk, maar ook Duitsland, die gaan miljarden investeren in de chipindustrie. En dat is. Ze zitten toch ook al gedeeltelijk in het buitenland? ASML zit overal. Alleen waarom? Het vervelende is, het vestingsklimaat van Frankrijk en Duitsland is zeker niet beter dan dat van Nederland. Is slechter, maar zij hebben grote investeringen. Ja. Kees, jij wou het zeggen. Wat mij opvalt is, we praten altijd over een kloof tussen de burger en de politiek. En wat u verwoordt, is een kloof tussen de politiek en het bedrijfsleven. Maar mij valt inderdaad ook op dat ik hoorde van de week Ingrid Thijssen bij BNR 's morgens vroeg. En die had ook enorme kritiek op de politiek. En de versnipperdheid in de politiek qua hoeveelheid partijen, maar ook versnipperdheid qua beleid. En dan breng ik ook maar in herinnering wat ik hier wel eens heb aangehaald. Is dat in het verleden VNO-NCW zich heel erg zorgen maakte over toch ook wel het extreme rechtse koers die sommige partijen varen. En de gewone PVV vonden dat toenertijd een gevaar voor het land. En ze maken zich daar volgens mij allemaal zorgen over. En het komt allemaal terug, volgens mij, ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Van één punt, er is totaal geen politieke koers over hoe het de komende jaren gaat. En bedrijfsleven, wat ik ook wel eens hoor van CEO's, is dat die willen weten, wat gaat dit land doen? Welke kant gaan we uit? Het is voor niemand duidelijk. Nee, dit is een hele terechte constatering. Kijk, wij zijn we hebben een hele open economie. En ja, dat staat nu onder druk. Ook door een nieuwe politieke wind die er draait. En we moeten inderdaad, die er waait, sorry. Maar we moeten ook weten, en dat punt, dat stel je heel terecht, waar gaan we naartoe? Waar gaan we in 2030 ons geld mee verdienen? En nou, de minister van Economische Zaken, Mickey Andriaanse, die heeft nu wel verschillende commissies, die heeft ze al een jaar geleden ingesteld, van wat zijn nou de belangrijkste groeimarkten voor Nederland en wat zijn de belangrijkste kerntechnologieën? En wij moeten dus een keuze maken. We kunnen niet alles. Bijvoorbeeld glastuinbouw, allemaal distributie, heel veel warehouses en distributie, slachterijen. Ja, dat is heeft geen hoge toegevoegde waarde. Ja, misschien moeten we dat minder doen en meer investeren in innovatie. Ja. Nou, het is een groot thema voor de formatie. Operatie Beethoven is begonnen. Henk Volbeda, dankjewel van de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter, de hashtag is Nieuwsweekend. Sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira. Não, isso é lá com você. Emilio Santiago, Bananera heet het nummer. Ja, bananenboom. Is dat bananenboom? Volgens mij wel. Nee, die moet ook bezongen worden. Het is een prachtig boom. Ja. Vanaf 2026 moet je weer gewoon met een knop de verwarming aan kunnen zetten in de auto. En met een hendel de ruitenwissers. De European New Car Assessment Program, en dat is een veiligheidsorgaan voor de auto-industrie, wil dat de fysieke knoppen in auto's weer terugkeren. Maar gaat dat ook gebeuren? Dat gaan we eens vragen aan autojournalist Frank Jacobs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u team fysieke knoppen of team touchscreen? De fysieke knoppen, ja? Absoluut. Ja hoor, de oude stempel. Ja, want zijn al die knoppen, zijn die allemaal weggehaald in die nieuwe auto's? Grotendeels wel, en het wordt steeds erger. Er was een tijd dat je, als je een auto hebt, heel veel knoppen, dan reed je iets heel luxueus. Een auto moet tegenwoordig zoveel kunnen en doen. Dat is niet meer in één dashboard te verwerken. Dus steeds meer dingen verhuizen naar het touchscreen. En dat zijn ook enorme dingen, hè, die touchscreens. Dat zijn complete computer tablets, ja, die daar in die auto's zitten. Ja. Lijkt mij ook best wel veel voor afleiding zorgt. Nou, dat is precies het punt van Euro NCAP, zoals die organisatie in het kort heet. Het leidt je ontzettend af van het verkeer dat je allemaal moet bedienen in die auto. Het is heel ironisch. De nieuwste Mercedes mogen lenen van iemand. Die kreeg ik even mee van de garage, de allernieuwste. Nou, dat was een mooie, mooie Mercedes. Die had een soort breedbeeld. Nee, was nog een soort van hybride-achtig. Maar het was een breedbeeld tv zat er, als het ware, naast je. Maar dan moet je even je stoel instellen, je airco en je stoelverwarming. En je weet ook nog niet echt de weg. Ik dacht, ik kom helemaal niet meer aan rijden toe. Nee. Er komt om de 10 seconden een piepje en een pop-up ding. En je moet je swipen. Je denkt, ik moet even de blower aan. Waar zit die? Dan zit je alweer in dat scherm door je navigatie, door je audio, door de radio. Ja, en dan zegt hij, de route, er is een snellere route, piep. Ja, dat is die rit, weer een ander piep. Precies dat is het probleem inderdaad. Ik stapte gisteren in een andere auto. Ik wisselde met een collega van testauto. En ik stap in die auto en ik ben net 2 minuten onderweg. En ik krijg het gevoel dat ik in mijn broek geplast heb. Maar dat was dus de stoelverwarming. Ik haat die dingen, een ander houdt ervan. Ja. Toen moest ik de stoelverwarming uitzetten van die auto. Nou, vroeger had je een knopje links op de stoel, waar het er altijd zit. Waar het altijd zat, met 4 standen, van 3 tot 0. Alleen, ik moest dus inderdaad in mijn tablet moest ik gaan sweepen en swappen en swaffelen, weet ik veel wat allemaal meer. Maar hoe zijn we in vredesnaam hier dan beland? Want jullie zeggen nu allebei, het is onhandig, het leidt af en zo. Maar toch is er ooit bedacht van, zo gaan we het doen. Nou ja, het is een beetje noodgedwongen. Want net als een telefoon die vroeger 10 knoppen of 1 draaischijf had, dan kon je de hele wereld mee bellen. Tegenwoordig is dat een complete computer waar je de gekste dingen mee kan doen. Dat geldt voor auto's ook natuurlijk. Hè. Het is eigenlijk ironisch dat we, daar staat bijna de doodstraf op met je smartphone spelen in de auto. Terecht, denk ik. Alleen, de auto is zelf een soort smartphone geworden. Hè. Alles moet met dat ding kunnen. En dat moet je ergens kwijt en dat past niet meer op een dashboard. Zijn jullie nou eigenlijk een soort boomers geworden, terwijl de jeugd hier echt om lacht om dit commentaar van jullie? Ik denk van wel. Ik heb het gevoel wel. Ja. Eens. Alleen, ik denk dat de Euro NCAP daar ook naartoe wil, is dat je je sfeerverlichting in de auto in 300 verschillende kleuren kunt instellen. En dat je kunt instellen of je interieurverlichting na het instappen na 15 of 16 seconden uitgaat. Dat is allemaal hartstikke mooi. En daar mag best 10 menu's achter zitten voordat je eindelijk bij die functie bent gekomen. Maar hele fundamentele zaken, zoals je alarmlichten aanzetten of je richtingaanwijzer, dat moet echt gewoon een fysieke knop zijn. En dit gaan ze dus nu ook weer echt terugdraaien, hè? Ja, dat zal moeten. De fabrikanten zullen daartoe verplicht moeten worden, denk ik, om dat te doen. Want het is voor hun, op een aantal manieren is het gunstig om het op deze manier op te lossen. Het is goedkoper. Je hebt 1 screen en er zit alles achter. Ja. En je kunt het updaten. Dat is heel makkelijk, hè? Ooit had je, van elke auto heeft 3, 4, 5 verschillende uitrustingsniveaus. En als je vroeger een Polo had en je had de goedkoopste versie, dan zat het hele dashboard vol met loze knoppen die elke kilometer tegen je schreeuwden. Kijk eens, je rijdt in een pauper uitvoering. Ja, tegenwoordig. Tegenwoordig kun je het allemaal in een touchscreen verwerken. En dat op zich is het hartstikke goed. Alleen, er zitten natuurlijk ook wel voordelen aan zo'n touchscreen. Hè? Allerlei snufjes kwamen er natuurlijk bij. Zelf remmen en zo. En dat soort dingen. Dat is ook zo. Alleen sommige dingen. Ik stap de laatste de nieuwe Tesla Model 3. En ik heb best ervaring met auto's, durf ik te zeggen. Maar ik kreeg hem niet van zijn plek af, simpelweg. Omdat ik zocht naar een pook voor de D of de R. Weet je, voor of achteruit. En die zat er gewoon niet meer in. Er zat niks aan het stuur, niks op de middenconsole. Zelfs op de dashboard zaten geen knoppen. Uiteindelijk vond ik ergens in het navigatiescherm links onderin een heel klein sweep-dingetje waar ik dan overheen moest sweepen met mijn vinger. Nee, maar nogmaals, zouden nou bijvoorbeeld mensen die net hun rijbewijs halen, hè, die dus 18, 19 zijn, zouden die hier nou allemaal geen moeite mee hebben? Het is bij elke auto anders. Ja. Want ik rijd heel veel verschillende auto's. Dus ik zou zeggen dat ik het allemaal wel weet. En zelfs toch. Ik sta elke keer voor verrassingen. Wat hebben ze nu eigenlijk bedacht? Ik zei dus zelf, vanaf 2026 moet je weer die knoppen hebben. Wat hebben ze nu besloten, dan die association? Besloten is al niks, maar ze willen in elk geval. Ze geven elke nieuwe auto die op de markt komt, geven zij een aantal punten, een aantal sterren. Dus van 0 tot 5 sterren. Ja. En dat zijn bepaalde normen waar een auto aan moet voldoen. Met botsveiligheid, met airbags, gordels, actieve en passieve veiligheidssystemen moeten erop zetten. En als je als autofabrikant wil je minimaal 4, maar eigenlijk 5 sterren hebben. Als je minder dan 4 sterren hebt, dan rij je eigenlijk met een doodkist of 4. Waarom heeft dat zoveel invloed? Waarom zijn ze zo gevoelig voor die rating van die marketing. marketing. Zoals ze kunnen zeggen, deze auto is veilig. Deze auto is veilig. Ik heb 5 sterren Euro NCAP, dan heb je een veilige auto. En als je er 3 hebt of 4, 2 of 1, dan rijd je met een gevaar op de weg. Zeg. Wat een beetje onzin is. Ik zat vroeger achter een Volkswagen van mijn ouders. Ik leef nog steeds. Die wagen zou nu 0 sterren krijgen in de huidige normen. Dus. Dat is een heleboel dingen natuurlijk zo. Hè? Het is een beetje een rubberen tegelparadijs geworden. Hè? Ja. Maar goed, nu moeten dus weer knoppen komen, wil je dus in aanmerking komen voor die 5 sterren. Ja, ze slaan dat door. Het is niet alleen veiligheid, hè. Het is ook gebruiksgemak. Ik zal je een voorbeeld geven. Een jaar of 12 geleden kwam Peugeot, toch niet de eerste de beste. Hè. Een merk wat een van de oudste merken ter wereld, kwam met het idee om de 208, hun best verkochte auto, om de verwarming achter dat scherm te verwerken. En dat is op zich nogal prima als je de verwarming hoog of laag wil zetten, dat je even over het scherm moet sweepen. Alleen het probleem was dat scherm wat ze hadden, dat was temperatuurgevoelig en nog heel erg. Dat betekende dus dat als je koude vingers had, dat het scherm het niet op reageerde. Nou, dan heb je dus je auto schoongekrapt 's morgens met je koude klauwen en dan wil je de verwarming aanzetten en juist dan werkt het niet. Dus dan moet je je vinger in je mond steken en 5 minuten soebelen en dan kun je je verwarming aanzetten. Maar word je er niet handiger in? Want ik had het net over die Mercedes, maar die had ik in bruikleen. Als je een auto langer hebt, dan weet je toch op een zeker ogenblik wel de natuurlijk weg. Ja. Dat is ook zo. Maar goed, moeten er nu in die 5-sterren auto's dus weer knoppen komen? En hoeveel knoppen? Is dat ook voorgeschreven? Daar zullen ze over gaan nadenken. Ja, hè? Dat is nog niet duidelijk. Ja, je kunt natuurlijk ook heel veel dingen tegenwoordig, en dat is ook positief, met stembediening doen. Hè? Je kunt zeggen, de Mercedes, als je roept, hey Mercedes, dan vraagt de Mercedes, goedemorgen, wat kan ik voor je doen? En dan zeg je, ik heb het koud. En dan gaat hij de temperatuur een paar graden omhoog zetten. Dat is hartstikke goed. En dan kun je heel veel achter stoppen, achter zo'n voice command systeem. Maar heb je dan straks zo'n stemsysteem? Je hebt een screen waar je dan op moet swipen en zo. En ook nog knoppen. Ja, want sommige dingen. Ik bedoel, het is prima als je het koud hebt dat je zegt, hey Mercedes, zet de verwarming wat hoger. Dat is prima. Maar stel dat je een klapband krijgt op de snelweg en dan kun je zeggen, hey Mercedes, hallo, zeg Mercedes terug. Ik heb een klapband, kun je alsjeblieft de alarmlichten aanzetten? Ja, dan heb je al 3 vrachtwagens in je nek liggen natuurlijk. Ja, maar hoe ingewikkelder iets wordt, hoe gevoeliger ook. Hè? Ik bedoel, als er dingen kapot gaan, dan doet niks het meer. Dat is ook waar inderdaad. Dat heb je ook gezien met besturing van auto's. Dat gaat ook steeds vaker drive-by-wire. Dat wil zeggen dat er geen stuurstang meer is, geen fysieke verbinding. Dat was vroeger ook verboden, want dat kan stuk gaan. Nou, dat mag intussen wel, maar ja, dat is het. Natuurlijk kan het stuk en een fysieke knop kan ook stuk gaan. Maar ja, één zo'n scherm is natuurlijk wel een gevoelig punt, ja. Ja, maar toch, dit is wel een onverwachte en interessante ontwikkeling, toch? Absoluut, ja. Ja, wie weet waar we weer naar terug gaan. Ja, het zou mooi zijn. Zou ik nog verder terug gaan? Ja. Ja, je ziet hier, wat? Nostalgisch, je bent gewoon nostalgisch. Bijna wel, hè? Ja, ja, je rijdt vast in een oldtimer. Ik rijd een oldtimer, ja. Mijn auto was in zijn tijd de duurste en de luxueuste auto die je kon kopen een halve eeuw geleden. En als ik hem nu naast een kleine Kia zet, dan steekt hij heel karig af. Ja. Dankjewel, autojournalist Frank Jacobs. Het ging dus over de terugkeer van de fysieke knoppen in auto's, hè? En wie weet wat er nog verder terug gaat. Hè? Ja. Ja, we zullen het zien. Bij biodiversiteit denken we misschien aan dieren en planten, maar er is ook agrarische biodiversiteit. Van de 6000 plantensoorten die de mens vroeger at, consumeren we er nu nog ongeveer 9. Het wordt eenvormiger, ons dieet, monotoner. En BBC-journalist Dan Saldino die heeft een mooi boek geschreven, Eten tot het op is, waarin hij op zoek gaat naar de cultuur van zeldzame granen bijvoorbeeld, of andere gewassen. In Nederland stuurde hij journalist Lodewijk Drossen op pad. Die ging naar op zoek naar de rommedoe. En dat is een bedreigde Nederlandse kaassoort. En het plan is natuurlijk om die zeldzame voedingsmiddelen van de teleurgang te behoeden. Lodewijk Dros, goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent specialist gekke kazen. Ja, gekke kazen. Kazen waar een luchtje aan zit. Wat is de gekste? Nou, ik heb hem hier liggen, de rommedoe, de Limburgse kaas. Je ruikt hem. Hij schijnt heel erg te stinken. Hij schijnt niet alleen maar te stinken. Hij heet zelfs stinkkees in het Limburgs. Dus dat is wel duidelijk. Dat is wel ik ben blij dat je zegt dat er kaas. Want u kwam binnen en ik dacht, iemand heeft geen tijd gehad om te douchen vanochtend. Maar precies. Het is de kaas. Ja, dat werd ik wel vergeleken met het lijf in de hondsdagen. Oftewel, hartje zomer en 3 weken niet gewassen of zo. Hoor. Die geur zit er een beetje aan. Nou, dit is er één. Ik heb ook geschreven over de groene kaas. Die kwam van Griend en Wieringen en vooral van Texel. En dat was schapenkaas waar een extract van schapenkeutels in zat. Groene kaas dus. Nou, het zijn allebei kazen waar een luchtje aan zit, in zekere zin. Ja. En ze waren heel beroemd. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Nederland heeft ooit een enorme trots gehad op kazen. En dan denken we meteen aan Edam of Gouda. Maar dit soort kazen, de Limburger, die werd ook heel beroemd. In Duitsland vooral. En een beetje in Frankrijk, later ook in Amerika. En die groene kaas trouwens, die ging ook de hele wereld over. Dat waren echt, waren we trots op. Daar was de elite trots op, toch? Green and cheese, hè? En de green and cheese. Maar ja, of dat dezelfde is als de groene kaas, dat weet ik niet. Hey, maar goed, deze heet Romme. Nou, ik wou nog even weten, die Romme Doe. Ja, ik ben altijd geïnteresseerd in taal. Waar komt zo'n naam vandaan? Ja, er zijn twee. Eén is een hele logische verklaring. Romme Doe, hè, room en zacht. Nou, dat is hij. Je ziet hem hier. Hij is heel week. Je kunt hem niet schaven. Het is een soort een beetje camembert-achtig. Ja. Er is een andere verklaring ook. Dat heeft te maken met de manier van melken. Dat je het laatste wat je uit de uier haalt, dan ga je namelijk nog een keer melken, die koe. Dat is de vetste melk. En van die vetste melk, met de meeste room erin, daar maak je deze kaas van. Het is een soort elite kaasje en vol vet, kan ik wel zeggen. En rauw melk, dus niet gepasteuriseerd. Gewoon recht toe recht aan. Maar goed, jij hebt daarover geschreven in dat boek. Ja, jij wilde meer over die Celdino weten. Nou ja, wat hij schetst, en dat is eigenlijk wel een mooi betoog. Stel je vergelijkt het met wijn. Dat overal heb je regionale wijnen, regionale culturen, regionale druiven. En we zouden dat wereldwijd overal vervangen voor Chardonnay. Ik noem maar wat. Dat zouden we een vorm van armoede vinden. En hij laat zien dat als je het hebt over brood of groenten of planten of koeienrassen of kaas, dat dat aan het gebeuren is. Ja. En dat al die kleine culturen, regionale culturen of gewassen aan het verdwijnen zijn en allemaal plaatsmaakten voor hetzelfde min of meer geïndustrialiseerde voedsel. Ja, nou, culinair zijn we één grote wereld van dezelfde Chardonnay. Dus iedereen op de hele wereld kan Chardonnay drinken. Nou, gefeliciteerd. Maar dat is dan ook alles wat er over is. En wat hij duidelijk maakt, wat Celadino vertelt, is dat we weliswaar van over de hele wereld eten vandaan halen. Hartstikke mooi. Hè? Ik eet gevarieerder dan mijn grootouders, dat kan ik je wel vertellen. Maar als je naar de hele wereld gaat kijken, zie je dat er maar veel minder producten over zijn. We hebben nog maar één soort banaan over. Denk eens even in. Al die bananen. Oh, daarom hadden we dat liedje over die bananenboom. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar dat is natuurlijk heel gek. Want dat is een verarming. Hè. Nou ja, het is slecht. Verminderen van biodiversiteit. Maar waarom is dat nou eigenlijk erg? Omdat het zo enorm kwetsbaar wordt. Als je nog maar één banaan hebt. Kijk, als wij geen bananen meer hebben. Nou ja, nou, in de sinaasappel, wat maakt dat uit? We redden ons wel hier in het Westen. Maar je hebt landen als Oeganda, waar meer dan de helft van de bevolking afhankelijk is van de calorieinname door bananen. Als dat fout gaat, en er is nu een virus wat deze soort banaan, de Cavendish heet die, te grazen heeft genomen, als dat echt doorzet, dan hebben we dus echt een groot voedselprobleem. Dus het maakt ons enorm kwetsbaar. En dat is wat Celadino hier prachtig duidelijk maakt. En hij zegt dus, ik verschrok daar wel een beetje van de 6000 plantensoorten die de mens vroeger had, consumeren wij er nu nog maar 9. Ja, kun je nagaan hoe saai het eigenlijk is. Ik vond dat verbijsterend. Maar leg eens uit, wat zegt hij daarmee eigenlijk? Dit waren geloof ik granensoorten, hè, wat hij hier bedoelde. Ja. Als je kijkt naar de genetische diversiteit van graan, dat waren dan uit heel veel zeldzame granen en dat zijn er nu nog maar 9. Dus het graan is eenvormig geworden. Ja. Graan is gewoon graan. Ja. Nou ja, je hebt een heleboel soorten graan. Je hebt tarwe, gerst, roggen, haver. Maar de manier, of de granen die we wereldwijd gebruiken en die ook heel succesvol zijn, laten we dat niet vergeten, en een diepe buiging voor de groene revolutie van na de Tweede Wereldoorlog, die echt miljarden mensen heeft weten te voeden. Dat is natuurlijk ook een compliment waard. Maar de keerzijde is dat we die succesproducten, die ene soort tarwe of die specifieke soort rijst, dat we daar zo enorm op zijn gaan leunen, dat we daar ook heel kwetsbaar in worden. Dus dat maakt het een beetje griezelig. Ja, maar er zijn toch twee verschillende dingen. Wat jij nu vertelt en bijvoorbeeld zo'n kaasje, dat vind ik dan meer een cultuurproduct dat dreigt te verdwijnen. Ja, maar dit is natuurlijk een cultuurproduct. De Romulo uit Limburg, of net over de grens ook bij de voorstreek. Dat is een cultuurproduct wat verdwijnt. En het is mooi om daarover te vertellen en trouwens ook om het te ruiken en te proeven, om te weten dat we een veel grotere baaierd aan smaken hadden dan we nu hebben. We hebben heel veel verloren. En wat kazen betreft, ik vroeg aan een Belg, wat denk jij? Zou die Romme Doe, die wordt nog gemaakt in België, zou die een beetje kans maken in Nederland? Nou, zei die in vet Vlaams, ik wens u veel succes, want u Hollanders, u eet Gouda. Met andere woorden, het is een vlakke, soort gummy-achtige substantie die jullie eten. Dit is zo bijzonder. Jullie zijn het niet gewend. Jullie gaan het ook niet meer eten. Dus we hebben wat dat betreft een plat land. Dat is net zoals met bier bijvoorbeeld. Hè? Op een gegeven moment dronk iedereen Heinekenpils. Ja. Terwijl er natuurlijk ontzettend veel verschillende bieren zijn. Die cultuur is wel weer opnieuw gaan floreren, heb ik het gevoel. Ja, nou, dat is wel een mooi voorbeeld. We hebben meer brouwerijen nu, geloof ik, dan in de middeleeuwen. Dat zou mooi zijn dat er ook heel veel verschillende kazen, wat ik hier voor me heb liggen, weer gemaakt zouden worden. Al was het maar om eens een keer iets anders te proeven. Om de rijkdom van je eigen achtergrond, hè? Het is gewoon een Nederlandse kaas, van Belgische kaas, om die te proeven. Dat is een heel bijzondere ervaring. Maar dat geldt dus ook voor gewassen, voor fruit, voor groenten. Maar voor ook voor bijvoorbeeld koeienrassen. Dieren, lakenvelders, die zag ik ook in dat boek voorbij komen. Ja, de lakenvelders, als je op schilderijen uit de 17e eeuw kijkt, hè, van die mooie pastorale taferelen, zie je koeien, en dat zijn vaak lakenvelders. Dat zijn koeien met een dwarsstreep eroverheen, zal ik maar zeggen. Heel mooie kleur, die... Ze schijnen ook heel lekker te zijn. Ik heb ze zelf nog nooit gegeten, maar dat moet echt waanzinnig lekker vlees zijn. En op een gegeven moment zijn die weggeraakt. Wat is er gebeurd? Er is een soort koe die doet het beter. Wat doet die beter? Melk geven. Groter, geeft meer melk. En alle Friese koeien, de koeien waar ik zelf als kind van een boerderij tussen ben opgegroeid, die zijn uitgestorven ongeveer. Het Friese stamboek is er bijna niet meer. En het zijn nu allemaal Friesian Holstein. Het is een soort Amerikaans importproduct, maar die joekels van wandelende melkmachines. Dat vinden we allemaal geweldig, want die produceren waanzinnig veel. En daar zijn de Friese stamboekkoeien zijn weggeraakt. De lakenvelders, de blaarkoppen, nou, noem ze maar op. Dus die hele rijkdom van wat we gehad hebben is bijna weggevaagd. En dat is een verarming. Maar het gaat over iets groters. De wereld wordt sowieso eenvormiger. Overal in Europa dezelfde winkelstraten, overal in de wereld dezelfde spijkerbroeken. Iedereen luistert naar dezelfde liedjes, kijkt naar dezelfde cellfoon. De reis is nauwelijks nog de moeite, want iedereen is ongeveer een klein beetje hetzelfde met regionale accenten. En dan eet je ook overal min of meer dezelfde producten. Is dat zonde? Het heeft ook veel gebracht, het is niet alleen maar negatief. Nee, het heeft ons waanzinnig veel gebracht. We hebben miljarden mensen gevoed. Norman Borlaug, een Amerikaan, die heeft granen veredeld. Dat deed hij in de jaren 50, 60. En dat was zo'n succes dat hij waarschijnlijk 1 tot misschien wel meer miljard mensen uit de hongerdood heeft gered. Hij heeft zelfs de Nobelprijs voor de vrede gekregen in 1970. Ja, wie kent hem nog? Voeding is ook vrede. Dus het is een groot goed dat we dat kunnen. Maar het is ook goed dat we nu gaan denken, waar zijn we nu beland? En zouden we niet ook eens wat terug moeten kijken van wat de rijkdom die we verloren zijn en die we nog kunnen redden? Ja, hij schrijft ook over hoe de cultuur van een dorpje ergens in Turkije helemaal gebouwd is op 1 graansoort die daar vroeger verbouwd werd. Ja. Dus je kunt ook de geschiedenis vanuit gewassen bezien. En dat geeft een heel nieuw licht. Ja, je kunt de geschiedenis proeven of ruiken. En eten. En dat is heel bijzonder. Dat maakt dit boek van Dan Saladino, Eten tot het op is, tot een hele bijzondere ervaring. Ja. En het is een geweldige verteller trouwens. Hij komt binnenkort naar Nederland, naar de Bali, begin april. Ik zou zeggen, kom luister naar die man. Het is een feest. Een Engelsman, hè? Ja, het is een Brit. Hij is BBC-journalist. Ja. Befaamd kook... Of, nee, het is geen kookprogramma. Het is een voedselprogramma. Ja. Wat hij presenteert. En hij heeft ook veel bejubelde boeken geschreven. Man van Italiaanse kom af en met een enorme gretigheid en plezier heeft hij dat boek geschreven. En het is niet alleen maar chagrijn over kijkers dat we verloren zijn, maar ook wat een rijkdom is er nog en wat voor mogelijkheden hebben we. Ja. Goed, Dan Saladino, Eten tot het op is. Dankjewel, Lodewijk Dros. En daarin dus jouw bijdrage over de rommedoe. Zometeen na het nieuws van 10 uur zijn we bij u terug. Dan gaan we het hebben over Betje Wolf. Mannen overschot op de radio, wat muziek betreft. Liedewij de Paris en De Joodse Raad. Een televisieserie die morgen begint. Zijn boek heeft als onschuldige titel De Vijf. Maar hoe anders is de inhoud? Anton Doutzenberg is de schrijver en hij komt. Als taalschat een avond met Wim Sonneveld uit 1965. Zeg, heb je het al gehoord van O&T? Is de hoofdpersoon in Pepijn Lanens nieuwe boek Gezeik. Zijn kinderen heten Marmer en Hartje. Ze zijn leuk. Pepijn Lanen zal er zijn. René Appel bespreekt de TNA van acteur Pierre Bokma. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook.

ANUB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is nog altijd dicht tussen Stroeg en Voorthuizen door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. De andere kant op staat ook file vanuit Amersfoort tussen Barneveld en Stroeg 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De weg is daar op zich wel vrij. Omrijden is daar toch ook het beste. Dat kan via Arnhem, eveneens via de A12 en de A50. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar wordt aan de weg gewerkt. De weg is daar dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Knopendijl tot aan de afrit Kerkdriel. De vertraging is 20 minuten. Ster. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nu bij Jumbo. Conferencesperen, bak van 1 kilo. Of Kansieappels, schaal 4 stuks, nu €1,99. En in de Nationale Week zonder vlees en zuivel. De vegetarische slager, Vivera en Beyond Meat. Nu allemaal 1+1 gratis. En tot slot, 1,5 liter pakken en flessen Crystal Clear of Sisi. Nu 2+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, onze boeken-dj van dienst. Liedewijde, je wilde het ook nog even hebben over de PC-hoofdprijs. Nou, gisteren was het natuurlijk Vrouwendag, Internationale Vrouwendag. En waar kwamen ze nou achter bij het Literatuurmuseum? Dat wat natuurlijk al heel lang onderzoek naar is gedaan, is dat vrouwen heel weinig de literaire prijzen winnen. Ze worden de laatste tijd wel wat meer genomineerd, maar ze winnen heel weinig. En nu hebben ze gekeken naar de PC-hoofdprijs. Die is sinds 1947 73 keer toegekend. 60 keer aan een man en 13 keer aan een vrouw. Nou, dat is ook niet heel diepgravend onderzoek. Dat is 1 keer op de site kijken en een notitieblokje en turven. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er dus nu een online tentoonstelling wordt gemaakt over vrouwen die die prijs wel verdiend hebben, maar hem niet hebben gekregen. En dat heet dan ook heel terecht wel verdiend, niet ontvangen. En het mooie is, die is dus online, die is gratis te bekijken, dus dat is wel fijn. En er zitten dus allerlei goede jury, Karin Amat-Moekring, Jacqueline Bijl, Ira van Dijk, Jos Joosten en Matthijs Sanders. En onder andere zie je dan Maria Dermhout. Wie had hem moeten krijgen? De mensen die hem dus waardig waren, ja, maar hem niet hebben gekregen. Dus Maria Dermhout, die kennen we natuurlijk, Indische schrijver. Sonja Prins, fantastische gedichten. Interessante vrouw ook, mooie biografie overgeschreven. Ellen Warmond, ook poëzie. Andreas Burnier kennen we. En Bea Fiane, Cossé geeft haar boeken nu opnieuw uit. Dus dat is wel interessant. En het is een conversatiestuk. Er is een kunstwerk gemaakt. Beeldend kunstenaar Renske van Enkevoort portretteerde een literaire vriendengroep, 8 vrouwen en een man, ontdek het in de nieuwsbrief. Het literatuurmuseum is altijd leuk om te volgen. Krijg veel achtergrondinformatie. Kan je dingen in opzoeken in dat museum. En nu hebben ze dus een online tentoonstelling. Dus ik raad het zeer aan. En ja, het is weliswaar Vrouwendag. Maar ik heb niet allemaal vrouwelijke schrijvers meegenomen. Maar ik heb wel één iemand meegenomen. Alana S. Portero. Slechte gewoontes. En ja, dat is een transvrouw. En ik vind ook, laat dit boek dan zeg maar alle vrouwen eren. Want een transvrouw is ook een vrouw. Want daar doen mensen wel eens moeilijk over. Maar dat vind ik dus niet. Want dit is een subliem boek namelijk. Dan gaan we het hebben over Daniel Kehlmann, Lichtspel. Een van de grootste schrijvers van Duitsland. Meter van de Wereld, die Vermessung der Welt. Was zijn grote bestseller. Ik geloof 6 miljoen van verkocht. Je kan het bijna niet meer geloven, maar dat is zo. En dan Nathan Hill. Ik had het al een tijd geleden aangekondigd. Zijn tweede boek, Welzijn. Maar het is nogal dik, dus ik moest er even over doen. Eerste boek wat ook heel erg dik. Hij is de schrijver van de Niks. En ja, geweldig. Dus ik heb 3 fantastische boeken bij me. Oh. Dus ik kan niet wachten. Nou, dat allemaal rond 30:30. Je moet toch nog even wachten. Ja, dat red je nog wel. Mm-hmm. Verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend, Claire Bender, de actrice, komt op bezoek om te praten over een nieuwe mooie serie over de Joodse Raad. En zij speelt erin de dochter van de voorzitter van die raad, David Cohen. En Mariette Matthijssen die komt vertellen over de onthulling van een schrijversteen. Maar we gaan het eerst hebben over muziek. Prejudice. Want a song about it? Like to hear? Here you go. Free your mind. Let's go on and reach for what you want in life. Ja, misschien viel het al op. Alleen maar vrouwen. En met het uitzenden van deze fragmenten hebben we het gemiddelde aantal vrouwenstemmen op de radio al flink opgekrikt. Want maar 1/4 van de muziek die wij op de Nederlandse zenders draaien is gezongen door vrouwen. Goedemorgen, Feline Hermans. Goedemorgen. Ja, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de VU. U heeft een programma ontwikkeld om te achterhalen hoeveel vrouwen we op de radio horen. Dat klopt. En was het schrikken? Ja, ik had eigenlijk misschien eerst op een briefje moeten schrijven wat mijn eigen verwachting was. Want ik kon natuurlijk zelf niet een verwachting ontwikkelen. Ik keek in de data en toen dacht ik, jeetje, dat is weinig. Nou, de cijfers, de harde cijfers zijn... Ja, minder dan 25% als je alle zenders bij elkaar pakt. Maar er zitten ook echt wel grote verschillen tussen de zenders. En ook de commerciële versus de publieke. Vond ik zelf opvallend dat commerciële zenders net wat meer vrouwen draaien dan publieke zenders. Dat was zeker niet iets wat ik verwacht zou hebben. Ja, het is toch wat had je verwacht dan? Je had gedacht dat de publieke zenders meer vrouwen zouden draaien? Ja, en waarom? Ja. Nou, omdat die toch ook, vind ik, een soort andere rol hebben. Dat je denkt, ja, een publieke omroep is ook moet het beeld zetten van de maatschappij zoals we die misschien zouden willen. En waar we naartoe willen. Die zijn zich daar misschien wat meer bewust van. Radio 3 draait natuurlijk ook best wel wat modernere muziek. Waarvan je denkt, nou, we hebben nu toch Mo en Vrouwtje en zo. Er zijn zoveel nieuwe vrouwelijke artiesten. Die zullen veel aandacht krijgen, maar dat viel tegen. Niet zo te zijn. En Radio 5, dat was ook opvallend, die scoorde eigenlijk het slechtste, hè? Ja, van de publieke zenders. Van de publieke zenders, slechtste. Ik weet niet of ik dat nou zo opvallend vind, want die draaien natuurlijk ook weer wat muziek die wat ouder is, waarvan je kan denken, ja, misschien waren er toen meer vrouwen, of de vrouwen die er toen waren hadden meer obstakels. Nou ja, dat is natuurlijk denk ik ook zo. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dus dat is nog wel verdedigbaar. Ja. Maar goed, het beste programma, wat het allerbeste scoorde, was Groot Nieuws van de EO, is ook een Radio 5-programma. En die draaiden dus meer dan 50% vrouwen. Dus het is ook binnen een zender dan wel heel erg wisselend. En is dat bewust beleid, denk je? Ja, zeker. Ja, ik werd eerder geïnterviewd en er werd ook de programmamaker van Groot Nieuws geïnterviewd. En die zei, oh, wat leuk dat wij als beste uit de bus komen. Of als meeste vrouwen in ieder geval. Wij zijn daar heel erg bewust mee bezig. En wat hij ook zei, dat vond ik erg leuk, is dat doen we niet alleen omdat het belangrijk is, maar ook omdat het gewoon een leuker, gevarieerder programma geeft als je wat verschillende soorten muziek van verschillende achtergronden draait. Dus ik vond het heel leuk dat hij dat zelf heel positief instak. Niet zo van, nou ja, we moeten maar een beetje zoeken om ze te vinden, maar dat geeft juist variatie. variatie en swing aan de zaak. Maar bijvoorbeeld de Radio Klassiek, hè, voorheen Radio 4, daar werk ik zelf ook. Of heb ik in ieder geval veel gewerkt. Daar is ook wel heel veel actie gevoerd, hè, meer vrouwelijke componisten. Maar goed, dan blijft natuurlijk toch ook het feit dat er gewoon minder vrouwelijke componisten zijn. Ja, tenminste, nee, zeker in de vorige en vorige in zekere eeuwen. Zin geldt dat ook een beetje voor de popmuziek. Maar het interessante fenomeen is wel dat je ziet dat zelfs in tijden, recentere tijden, waar heel veel vrouwen zijn, toch steeds de vrouwen over het hoofd gezien worden. Radio 2 had bijvoorbeeld een tijdje geleden een top 90's. Nou ja, dat vind ik zelf niet zo heel erg lang geleden. En daar staat dan maar één vrouw in, alleen Sinead O'Connor. En die was net overleden. Dus dat is waarschijnlijk een beetje een soort vloek in de data. Dat zal misschien volgend jaar niet zo zijn. En niet bijvoorbeeld de Spice Girls. Maar nou, als iets de jaren 90 is, dan is het toch wel de Spice Girls. Ja. Dus daar zie je aan dat er ook een soort selection bias zit in kijken naar de geschiedenis. Want we kunnen best zeggen dat de meeste mensen vinden waarschijnlijk de Spice Girls niet goede muziek. En dat is niet kwaliteit, dat is niet de klassieker. Wel leuk. Ik vind het ook leuk en het hoort bij die tijd. Maar we zullen niet zo snel zeggen over de Spice Girls, nou, dat is een klassieker. Daar zie je toch dat verschil. Ja, en dat argument kun je niet maken dat ze er toen niet waren. Maar dat zou een interessante case study zijn als je twee soort van gelijkwaardige artiesten uit dezelfde tijd, ik noem maar wat, Prince en Madonna, even beroemd, even succesvol, even veel verkocht in die tijd. En die zou je naast elkaar houden? Ja, nou ja, die heb ik toevallig net niet hier klaarstaan, maar ik heb wel Michael Jackson en Madonna, okay, de King of Pop en de Queen of Pop. Of Otis Redding en Aretha Franklin. Nou, wat zie je in ieder geval bij Michael Jackson en Madonna? Dat willen jullie een gokje wagen? Nou, Michael Jackson is gecanceld, dus er zal een soort schroom zijn om hem evenveel te draaien als vroeger, maar toch wint hij. Ja, inderdaad, hij wint. Hij wordt bijna twee keer zoveel gespeeld als Madonna. En Madonna vond ik de meest interessante uit de dataset. En Madonna heeft 400 miljoen platen verkocht. En die staat op nummer 53. Boven Madonna vinden we Toto uit dezelfde tijd. George Michael, Phil Collins, U2. Met allemaal veel minder platen verkocht dan Madonna. En toch worden die allemaal meer gedraaid. Ja, dat is gek. Terwijl dat die dus heel veel toch verkopen dan. En dat je erom denkt, als er nou één succes succesvolle vrouw is uit de geschiedenis van de recente muziek, denk je aan Madonna en toch is die zo laag. En dan denk je, ja, ik weet hier bijna geen betere verklaring voor te verzinnen dan dat er toch een soort selectie op zit. Ja, maar heb je niet gekeken naar een correlatie tussen degene die de muziek uitzoekt of degene die het presenteert? Nou, degene die het uitzoekt, dat weet je niet bij alle programma's. Nee. Maar er leek niet echt een sterke correlatie te zijn tussen een vrouwelijke DJ die dan ook meer vrouwen draait. Nee. De programmamaker van Groot Nieuws, de muzieksamensteller in ieder geval, is een man. Dus waarschijnlijk is het zo dat vrouwen die zelf ook op de radio werken het misschien ook lastig vinden, als ze het zelf al vinden, om zich daar hard voor te maken. Want dan ben je natuurlijk wel weer degene die er altijd over zeurt. Ja. Jij bent hoogleraar informatica. Waarom wilde je dit zo graag? Dit is een soort, ik voel een passie voor dit onderwerp. Ja, nou ja, een soort hobbyprojectje aan de ene kant. En er zitten wel twee dingen in die heel erg ook met mijn eigen werk te maken hebben. Het eerste is natuurlijk dat ik zelf als vrouw in de informatica ook te maken krijg steeds met discriminatie. En toen ik studeerde, waren er in mijn jaar maar 2 vrouwen. Ik en 1 ander meisje. En dus dan ben je altijd het meisje of de vrouw. Toen ik studeerde waren er geen vrouwelijke hoogleraren informatica op onze afdeling. Ja. Dus je zit zelf altijd met die stereotypes waarbij je dezelfde soort argumenten hoort als in de muziek. Ja, weet je, we hebben geen vrouwelijke hoogleraren, want ze zijn er niet. Nou ja, die cijfers zijn lastiger hard te maken, maar daar geldt natuurlijk ook voor dat vrouwen over het hoofd gezien worden. En je hebt dus een programma ontwikkeld, hè? Ja. Voor dit onderzoek. Precies. En het tweede aspect hiervan gaat dus heel erg over, er zijn vast veel meer mensen in Nederland die denken, goh, hoeveel vrouwen zou een radiozender eigenlijk draaien? En maar je kunt niet als mens, ik heb 9 zenders een maand lang 24/7 geanalyseerd. Dat krijg je niet voor elkaar. Dan moet je met z'n allen een roostertje maken. En maar als je een heel klein beetje kan programmeren, dit zijn een soort 100 regels code, het is niet heel ingewikkeld, kan je zeggen, oké, niet alleen ben ik hier heel nieuwsgierig naar, maar ook ga ik die data nu in kaart brengen. En dat geeft denk ik heel erg de essentie weer van waar mijn onderzoek over gaat. Als je een heel klein beetje kan programmeren, dan hoef je helemaal niet programmeur te zijn, webdevelopers of apps te maken, maar een klein beetje programmeren kan je helpen om de dingen waar je in geïnteresseerd bent, zoals vrouwen op de radio of wat je maar interessant vindt, beter daar grip op te krijgen. Ja, nou ja, het is wel een nieuwsgierigmakend onderzoek. Hè? We hadden het op de redactie natuurlijk ook over. En wat bleek, de ene die heeft een playlist vol mannen en de andere juist een playlist vol vrouwen. Dus misschien is het ook wel gewoon een persoonlijke voorkeur. Ja, tuurlijk is het een persoonlijke voorkeur. Maar het heeft ook heel erg te maken met wat labelen wij als heel goed. Hè? Zo'n artiest als Queen bijvoorbeeld, ja, dan wordt echt door de radio, laten we zeggen, een soort in leven gehouden. Die mythe ieder jaar weer op de top 2000 bovenaan. Oh, Queen, wat is het goed? Dan zal je daar toch eerder aan denken om dat te draaien. Ook zelf op je eigen playlist. En er zijn een aantal vrouwen uit de geschiedenis die zo ontzettend geweldig zijn, waar je nooit iets over hoort. Hè? Pionier van de blues en vroege elektrische gitaarmuziek, Rosetta Tharpe bijvoorbeeld. Ja. Daar hoor je bijna nooit iemand over. Wanda Jackson en de Queen of Rockabilly in de jaren 60 met de rock'n'roll muziek. Dat draait niemand. Ja, en waarom komt Wanda Jackson niet op de radio? Omdat niemand Wanda Jackson kent. Maar waarom kent niemand Wanda Jackson? Hè? Omdat ze niet op de radio komt. Maar dus dat ook heb je die persoonlijke voorkeur komt door wat je hoort. Dat is ook zo. En er zijn ook een heleboel vrouwelijke componisten die er wel waren, maar die gewoon heel weinig aandacht hebben gekregen. Maar goed, dat weten ze langzamerhand. En er zijn af en toe toch ook wel pogingen om die weer uit de vergetelheid te halen. Maar dat lukt maar mondjesmaat. Nee, en als je hier niet expliciete aandacht aan besteedt, net zoals vrouwen in boardrooms in Nederland of vrouwen in de wetenschap, als je er niet specifiek op let, verval je heel snel in, nou ja, goed, je draait de dingen die je kent en je let op de dingen die je kent en je nodigt mensen uit die aan het plaatje voldoen. Dus als je het wil veranderen, is dat heel lastig om dat per ongeluk te doen. En je ziet dus ook dat groot nieuws, die het goed doen het expres. Want het gaat over onderbewuste dingen. Niemand is zich hier bewust van. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat niemand denkt, nou, laten we eens lekker wat minder Madonna draaien op de radio. Want dat vindt niemand leuk. Nee, dat gebeurt gewoon door allerlei soorten bewuste en onbewuste keuzes die mensen maken. Nou, het is wel helder, denk ik. Ja. Dankjewel, Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij hebben dit hele uur alleen maar vrouwen in de uitzending. Dit uur hebben we alleen vrouwen in de uitzending. Als sprekers bedoel je? Ja, als sprekers. Nou, maar dat is ook iets. Ik bedoel, je kan wel zeggen als zangers of muzici, maar ook als sprekers is het natuurlijk belangrijk dat ze vrouwen gewoon op zijn minst voor de helft aan bod komen. Ja, ben ik helemaal met je eens. Dus donderdag dus. In de nieuwe kerk in Amsterdam. Afgelopen donderdag was dat. Afgelopen donderdag werd een steen onthuld. Een schrijversteen voor een schrijversduo dat al 220 jaar in Scheveningen een echte rustplaats heeft. En dat is zijn geruimte, het graf. Betje Wolf en Aagje Deken zijn niet alleen met elkaar verbonden in de dood, maar ook als collega's van Anton de Kom, Multatuli, Helle Hazen, Louis Couperus, want ze hebben een schrijversteen in de nieuwe kerk in Amsterdam. Dat is een grote eer en meritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Marita Thijssen, die heeft ook een speech gehouden. Die werkt aan een biografie van Betje Wolf. En zij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het belangrijk, deze erkenning? Ja, er was sowieso nog geen 18e-eeuwse schrijver bij de schrijverstenen gekomen. En als er dan aan de 18e eeuw gedacht wordt, dan zijn er maar twee vrouwen die in aanmerking komen. Nou, er zijn nog meer belangrijke vrouwen natuurlijk. Maar de eerste die in aanmerking komen, dat is dat hele belangrijke schrijversduo dat zoveel betekend heeft voor de positie van vrouwen. Daar hebben we het vandaag over in de ontwikkeling. Het is altijd een duo. Zeg je Betje Wolf, dan komt Aagje Deken eraan. En andersom, ze worden zelden los van elkaar genoemd. Nee, maar dat is niet zo tot 1777. Daarvoor was Betje Wolf eigenlijk al een bekende Nederlander. Ze werd niet alleen gewaardeerd, maar ook werd ze heel erg. Men was bang voor haar, want ze had een pen zo scherp als een spijker. Hè? Ze kon enorm tekeer gaan, vooral dan tegen de gelovigen die anderen uitsloten. Dus niet gewoon tegen het geloof, maar tegen het uitsluitende geloof. En de mannen waren dus bang voor Betje Wolf. De kennismaking met Aagje Deken verliep nogal stormachtig, hè? Ja, je kunt je eigenlijk geen slechter begin voorstellen. Het was zo dat de archideken die had, samen met een andere vrouw, had hij een bundel godsdienstige liederen uitgegeven. Was nog helemaal niet bekend. Ze dreef een theehandeltje. Die schreef een brief aan Betje Wolff van, u gaat eigenlijk toch veel te ver, mevrouw. U zou toch veel beter u kunnen richten op de godsdienst zelf. Ik zou zo graag u bekeren. En daar werd Betje, op die brief werd Betje Wolff ongelooflijk kwaad. Ze haalde uit van, wat denk je, is dit christelijk om iemand die je niet eens kent dit voor te stellen? Ze haalde uit en daar schrok Betje, daar schrok Aagje weer enorm van. Ja. En die reageerde toen van, zo was het niet bedoeld. De brief terug, ik wil hem terug hebben zodat ik hem kan verbranden, ophouden. En daarop ontstaat eigenlijk de vriendschap. Ja, wat vonden die twee dan in elkaar? Ja, dat is toch. Er is een geestverwantschap waar ik van denk. Het heeft er vooral mee te maken dat ze allebei gelovig zijn, zonder dat ze uitsluiten, zonder dat ze echt gewoon een heel intens geloof. Maar vooral ook dat ze de maatschappij willen veranderen. Samen ervoor zorgen dat iedereen meetelt in de maatschappij. Zij richten zich dan vooral op de wat lagere middenklasse, waarvoor nog te weinig te lezen valt. Ah, ja. En daarom maken ze die brievenromans. Ja. Nou ja, ze worden nog steeds in één adem genoemd, Pieter zei het al. En toch heb je de biografie, tenminste, hij is in principe af, hij komt in november uit, van Betje Wolff geschreven, zonder Aagje Deken. Dat vind ik wel een revolutionaire daad. Nou, je moet je toch voorstellen dat toen zij Deken leerde kennen, toen was ze 38 jaar en ze had al een hele carrière en een enorm schrijversarsenaal achter de rug. Ze had heel veel geschreven toen al. En toen, in die periode, heeft ze echt ook die stijve orthodoxe protestanten aangegrepen in haar eentje. Ja. Dus daarom die eerste, voordat ze met Aagje samen ging werken, had ze al een grote naam. En daarom pak ik haar alleen. En bovendien komt daar ook nog bij dat Aagje en Betje toch heel andere persoonlijkheden zijn. Het zou veel ik weet niet of het me of ik dat kan beloven, maar eigenlijk moet Aagje Deken een eigen biografie hebben. Ja. Omdat ze gewoon ook een andere jeugd gehad heeft. Ze komt uit een ander milieu. Ze is een weeskind. Ze is opgevoed in een weeshuis. Ze heeft zichzelf een tijdje dienstmeisje heeft ze moeten zijn. Gezelschapsdame. Theehandeltje. Dus ze heeft gewoon een heel andere achtergrond. En een ander karakter. Ook zachter in veel opzichten. Ze verschilden, maar samen werden ze zo sterk. Is het eigenlijk nu nog voor iemand die het niet kent of er niet mee is opgegroeid, leuk om te lezen? Is het nog relevant? Ik weet dat het bijna een beledigende vraag is aan iemand die zich specialiseert in oude letterkunde, maar zou je het nu zo uit de kast kunnen trekken? Nou, het leuke is dat er een hele goede moderne hertaling gemaakt is door Tonnis Oosterhof. Die heeft gewoon dat vlammende Nederlands dat zij schrijven, heeft hij in het hedendaags vlammend Nederlands omgezet. En dat is zo leuk om te lezen. En als je dat dus aan middelbare scholieren daar vooral stukken ook uit laat lezen, dan ben je meteen verkocht. En bovendien, dat moet ik toch ook zeggen, onze filmmakers, onze seriemakers, die zijn toch wel een beetje lui. Want er is zoveel moois in de Nederlandse literatuur om series van te maken. Net zo mooi als die van Jane Austen en dergelijke. Maar ze doen het gewoon niet. Er ligt een Copperus, er ligt een Van Lennep, er ligt een Bosboom Toussaint, er ligt een beetje Wolff en Aagje Deken. En ze laten het liggen. Ja. Terug even naar de onthulling van die schrijversteen afgelopen donderdag. Ja. Je liet Betje en Aagje als het ware kennis maken en ook discussiëren met die schrijvers die al in die nieuwe kerk, tussen aanhalingstekens, liggen. En hoe verliep dat gesprek? Ik was erbij, ik vond dat uitermate geestig, want ze hadden eigenlijk met iedereen wel een connectie, bleek. Ja, ik dacht, ze komen daar in een soort gezelschap van Nederlandse literatuur te liggen. Wat is hun functie daar nu tussen, dus, ja, tussen deze mensen? Dus ik heb ze aan het praten gezet met Anton de Kom, die ligt daar. En zij hebben zelf zich ook tegen de slavernij verzet. Al dus heel vroeg, daar hadden ze, was meteen in gesprek. En ik liet Multatuli, die ligt daar ook. En dat is natuurlijk toch een beetje een ijdele man. Dus die zei van, oh, dat heb ik ook gedaan. Lang voordat u het deed, meneer de Kom. En zo heb ik eigenlijk de Couperus, die heeft het erover dat de manier waarop hij schrijft. En ja, dan zegt een beetje gepikeerd van, luister, u richt zich toch op dat hogere publiek. Wij wilden juist die anderen benaderen. En dan komt Hermans, die komt er nog tussen. Die heeft zoiets van, ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil hieruit. En ik ben een satiricus, geen romanschrijver. En dan zegt Petje of een vraagje, ik weet niet wie het precies zei, van, maar wij zijn allemaal romanschrijvers. Ja, ik ook. Dat roepen ze dan allemaal. Ja. Nou ja, en dan laat ik ze maar zwijgen, want dan wordt het oorverdovend geluid. Ja. Ja. Ze worden altijd genoemd om hun vlammende pen, om hun talent voor polemiek. Ja. Toch worden ze relatief laat pas echt politiek. En dat in een heel rumoerige tijd in Nederland. Het is de tijd van de Franse Revolutie en zo. De patriotten en de prinsgezinnen. Dus er gebeurt heel veel. En toch lijkt het alsof er een soort aarzeling is om echt politiek te gaan schrijven. Hoe is dat verlopen? Nou moet je luisteren. Ze zijn op de vlucht gegaan. Ze zijn 9 jaar naar Frankrijk gegaan. Omdat zij bang waren vervolgd te gaan worden. Zij hadden zich al uitgesproken tegen de stadhouder, voor de patriotten, voor dus de mensen die wilden vernieuwing in de regering wilden hebben. Maar heel veel patriotten die werden gevangen genomen. Maar ze hebben zelfs de doodstraf gekregen. De oranje gezinden die vernielden de huizen van patriotten. Dus zij zijn bang als ze waren geworden. Naar Frankrijk gegaan, 9 jaar. En pas teruggekomen toen de stadhouder naar Engeland uitgeweken was. Ja, en ze zijn uiteindelijk samen begraven. De een is 9 dagen na de andere gestorven. Hè? Dat vond ik ook wel zo ontroerend. Dat is heel ontroerend, omdat Aagje, toen Betje ging het eerst dood, en die was eigenlijk al 3 jaar heel erg ziek. Ze had een ingewandskanker. En ondanks het feit dat ze ziek was, moest ze toch geld verdienen, want ze waren hun kapitaal kwijtgeraakt door een oplichter. En ze schreef zich echt de pleuris met vertalingen en dergelijke. Nou, toen ging ze dood onder helse pijnen. En Aagje die heeft toen eigenlijk niks meer gezegd. Ze heeft gezwegen. Die was nog tamelijk gezond. En 9 dagen later is zij ook gestorven. Ja. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, gebroken hart. Ja. Iets anders kan het niet geweest zijn. Toch een soort symbiose geweest. En het mooie was dat toen het graf nog open lag, omdat het winter was, de grond was bevroren. Dus zij konden echt nog, het hoefde niet opengemaakt te worden, het graf. Ze konden op elkaar begraven worden. Het is de 8e steen, hè, de 8e schrijverssteen die daar ligt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Ja, wie moet de volgende steen krijgen? Wie zijn de volgende? Ja, ik denk dat het heel mooi zou zijn als er nu bijvoorbeeld Bredero zou komen. Die is volgend jaar, ik geloof, 440 jaar dood of iets dergelijks. Ook echt een door en door Amsterdamse schrijver. 17e eeuw ligt er eigenlijk nog niet. Maar natuurlijk nog beter zou zijn als er weer een vrouw zou komen. En, nou. De grootste romanschrijfster van de 19e eeuw is Gertrude Toussaint, die zou daar passen. En zo zijn er natuurlijk de Carrie van Brugge zou er passen. Ja. Zo zijn er echt, als je even nagaat, er zijn nog zoveel plekken daar te vergeven, gelukkig. Dankjewel, Marita Matthijs. De biografie van Betje Wolf komt begin november. Kom je dan hier erover vertellen? Dat kom ik graag doen. Oké, dat is dan beloofd. Dankjewel. Emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde dus van de UvA en de biograaf van Betje Wolf. En als u meer informatie wilt over de uitzending, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. MUZIEK Ja, dat was natuurlijk een nummer van een vrouw. Wet leg. Ondertussen, ja, er gebeurt hier van alles. Feline die gaat de deur uit. Claire Bender is binnengekomen. We gaan met haar zometeen praten over haar rol van Virginie, van Viri, in de Joodse Raad. Maar eerst gaan we naar Liedewijde Paris met de boeken. Ja, ik heb 3 boeken bij me. En als ik zou zeggen, wat hebben die boeken gemeen, is dat heel eenvoudig. Als je vertelt waar ze over gaat, dan denk je, oké. Lijkt je geen zak aan. En dan ga je lezen en dan val je toch weer van je stoel. En een van die boeken kreeg ik opgestuurd. Dat is Alana S. Portero. Dat is een Spaanse schrijfster. Slechte gewoontes heet het. Het is uit het Spaans vertaald door Annette van der Heijden en Alicia Sebes. En ja, waar gaat het over? Ja, het gaat over een trans meisje dat natuurlijk als jongen geboren wordt. En al heel vroeg weet, als kleinkind, ja, nee, ik ben een meisje. En dan zegt ze, je komt erachter dat je een vrouw zult worden door de voorbeelden om je heen. Het verlangen naar rolmodellen. De behoefte om te delen in het erfgoed dat vrouwen aan andere vrouwen nalaten en dat mannen vreemd is. Dus wat doet ze? We zitten in Madrid, we zitten in een arbeiderswijk, San Blas. Iedereen werkt, er wordt evident gehoereerd, want er is grote armoede. Er zijn eigenlijk geen scholen, dus veel kinderen zijn thuis. Want niemand heeft eraan gedacht om in die wijk, ja, waarom zou je moeten leren lezen of naar school gaan? En zij probeert eruit te komen, maar ze denkt, ja, ze heeft natuurlijk de moeder als rolmodel. Maar een van haar rolmodellen waarvan zij denkt, ja, daar kan ik door gevoed worden, dat is iemand en die heet De Pruik. En ze stottert en ze is wat mollig en ze ziet er natuurlijk nog steeds uit als een jongen, want het is nog lang voor haar transitie. En zij probeert er dus achter te komen, ja, hoe word je nou vrouw? En dan denkt ze, ja, dan moet ik toch met die vrouw, met die pruik, moet ik in gesprek komen. En dat niemand durft er. Iedereen denkt dat er een vloek over haar zit. En zij denkt, ja, dit is een magische vrouw. Ik verwachtte een mysterieuze naam als van de oude Romeinse vrouw of een toverkol. Grimelda, Morgana, Salustia, zoiets. Een naam met 3 lettergrepen en tand- en keelklanken die knerpen in je mond. Ik heet Maria. Haar naam had in elk geval 3 lettergrepen. Nou, en al dat met humor, met kleine speling, goede observaties, prachtige zinnen. Ook gesprekken met haar moeder. Ze kijkt dan naar haar moeder en zegt ze, haar mond was mijn beste erfstuk. Dus ze kijkt ook, wie ben ik, waar heb ik onderdelen van. En ja, ze ontmoet op de sportschool, hè, laten we, ik zeg steeds ze, maar op dat moment is het nog een jongen. Ziet hij eruit als een jongen. En dan ontmoet hij een andere jongen. En die is in leeftijd iets ouder, maar qua seksuele kennis veel verder. Die neemt hem mee naar wijken waar wel toegestaan is. Hij krijgt daar een soort opvoeding, seksueel en dat soort dingen. Hij krijgt een travestiet leven. Hij ontmoet allerlei mensen die zich hoereren. Die vangen hem op, die trainen hem. Maar uiteindelijk denkt hij, ja, ik red het niet. Hij wordt helemaal in elkaar geramd. Nou, het is een inzicht, het is een overpeinzing. Wie ben ik, hoe word ik, wie ik diep in mijn binnenste ben, zonder dat ik mijn liefhebbende ouders kwets. Die vader, zegt, nou, die vader die had 1 groot voordeel, die gaf op alle vragen antwoord. Het is zo mooi geschreven. Dan kan je zeggen, ik heb misschien daar geen zin in om te lezen. Maar ik denk dat het veel breder is dan alleen maar dat iemand ontdekt hoe die de vrouw wordt die die wil zijn. Het gaat überhaupt over iemand. Wie ben je? Hoe word je gevormd? Het gaat ook over de sociale mobiliteit, de achterstand in Spanje, de ontwikkelingen van die wijk, hoe de wereld verandert. Dus het is veel breder dan alleen maar dat. En het is gewoon zo goed geschreven met emoties, met inzicht, met gevoel, maar ook met zo'n fantastische humor en relativeringsvermogen. Zo slim. Ja. Ja, ik vond de ontdekking. Het is ook een mooi klein uitgegeven, mooi omslag. Dus Alana S. Portero, slechte gewoontes. Onthoud dat. Ja. Nou, ik zei het al bij de aankondiging. Gaan we naar Daniel Keelman. Ja. He, beroemd, het meten van de wereld. Maar nu heeft hij Lichtspel geschreven. Een lichtspel dat slaat op het maken van films. Zwart-wit films vooral. En het gaat over, het is een historische roman, over G.W. Pabst. Het was een Oostenrijkse filmregisseur. Een van de allergrootste. Oorlog kwam, maar hij zat al op weg naar Hollywood. En hij ontdekte, ja, als je geen Engels spreekt, dan houdt het toch verdomde snel op. Hij is degene die Greta Garbo heeft ontdekt. Hij heeft Louise Brooks grootgemaakt. En daar zit hij. En hij krijgt een heel slecht scenario in zijn mik gedouwd. Hij maakt er ook een hele slechte film van. En het is einde oefening. En hij denkt, wat moet ik hier? En hij probeert met iedereen te praten. Nou, Uiteindelijk gaat hij terug omdat zijn moeder een noodoproep doet in Oostenrijk. Het blijkt een valstrik te zijn. En ja, hij zit in Oostenrijk en dan gaan de grenzen dicht. En daar zit hij, Tweede Wereldoorlog, beroemde filmregisseur. Wat ga je doen? Ja, je gaat toch films maken. Dus voor de verkeerde kant. Nou, dat is het verhaal, dat is gewoon het historische verhaal. Maar wat Keelman dan doet, hij denkt, oké, hoe ga ik dit verhaal nou interessant maken? Want iedereen weet hoe het gegaan is. En dan begint hij helemaal in het nu, met een zwaar dementerende assistent van deze paaps, die ook echt bestaan heeft, die ook zelf een hele slechte regisseur is geworden. En die komt op een praatprogramma en die moet daar praten. Maar dat hoofd dat zoomt in en uit en hij weet niet meer wat hij moet zeggen. En ja, de laatste film die Paapst heeft gemaakt, daar is iets gebeurd en daar is deze man door geraakt, getraumatiseerd. En daar wordt naar gevraagd. Maar die film is verloren gegaan. Niemand weet waar die is gebleven. Ja. Hij is wel even vertoond in Wenen, geloof ik. En dan is hij verdwenen. Maar hij weet meer daarover. Maar dat heeft hij verdrongen. Dat wil hij niet weten. Daar wil hij over praten. Maar hij heeft een hoofd wat hij niet kan vertrouwen. Nou, uitgerekend in het verzorgingstehuis waar hij zit, doet op die avond de tv niet. Dus niemand gelooft ook dat hij op de tv is geweest. Eén grote tragedie. Hilarisch gesprek. Interessant. Maar je voelt al, hier wordt iets uitgezet. Maar ja, dan heb je een super cliffhanger, want dan krijgen we het verhaal van Paapst. Dan zitten we opeens in Amerika. Nou, en dat schakelen van een verhaal, van het een naar het ander, even bij Greta Garbo zijn, even bij Louise Brooks zijn, dan iemand uit Duitsland die daar als een halve spion die Paapst over moet brengen naar Duitsland. Allemaal mensen en het verhaal, dat kantelt steeds. En uiteindelijk kom je bij die laatste film. Mm-hmm. En daar vertel ik niks over. Keelman is een rasverteller, maar vooral de compositie. En net zoals bij Portero. Ja, het is niet alleen het verhaal, maar vooral hoe het verhaal verteld wordt en in elkaar gezet wordt. Nou, lichtspel. Ik begon erin. Ik denk, lees even een hoofdstuk. Had ik beter niet kunnen doen. Ik ben de hele dag door gaan lezen. Dus Keelman is gewoon geweldig. Dan gaan we naar Nathan Hill. Keelman, ik zal even vertellen door wie dat vertaald is, want anders vergeet ik dat, Josephine Reinaerts. En Nathan Hill, ik ben groot fan van The Nix. Ook zo'n boek wat helemaal met allemaal stukken in elkaar is gezet. En nu Welzijn. Wellness heet het in het Engels. Het is vertaald door Dennis Keesmaat en Joris Vermeulen. En dit is ook gewoon een boek dat je zegt, waar gaat het over? Ja, jonge meisjes ontmoeten elkaar doordat ze tegenover elkaar wonen in eigenlijk afbraak, anti-kraakpanden, zeg maar. Hij begluurt haar, zij begluurt hem, dat weten ze niet van elkaar. Ze zijn dus eigenlijk verliefd op elkaar van puur zien. Hij fotografeert Kinky Benz en zij denkt, oh, wat geweldig. En hij hangt ook rond met die lui en zo. Dus, maar ja, goed, zij is uit een hele rijke familie, doet 5 studies. Hij is een soort rare kunstenaar die de helft van de terminologie niet snapt. Ja, en uiteindelijk ontmoeten ze elkaar, worden ze verliefd. En het is dus het verhaal van deze relatie. Maar ook hier weer, Nathan Hill is ook zo'n in elkaar vreubelaar van zo'n Rubik's kubus. Je krijgt die hele prachtige aanloop van die liefdesgeschiedenis en dan opeens, paf, dan zijn ze al heel lang getrouwd. En dan denken ze, nou, nu hebben we geld en nu gaan we een heel goed appartement kopen. Ja, en dan krijg je de vraag, hoe doen we dat met de slaapkamer, met de badkamer? En dan zegt ze, nou, ik wil eigenlijk een eigen slaapkamer. En hij denkt, hè? Ja, zegt ze, je slaapt toch al de laatste jaren op de bank. En doordat ze dat appartement moet inrichten, wordt dat opeens een soort aan de oppervlak brengen van hun relatie. En en dan maakt hij het dus heel spannend, want dan schakelt hij steeds weer terug naar het vervolg van die oude liefdesgeschiedenis, naar het nu, dat ze een kind hebben gekregen, en weer naar terug, en dan bij hem, en dan bij haar, en dan weer bij hem, en dan weer bij haar, en dan haar familiegeschiedenis, en dan zijn familie. En dan gaat het. Nou, en tjak, tjak, het schakelt. Nou, en dan denk je, nu weet ik het wel. Zo nu dan denk je, even een dipje. Maar dan lees je weer door en denk je, het zit dus toch weer anders. En en dan het einde. Denk, hoe moest een boek nou aflopen? Ja, dan heeft hij weer een einde. En dat is zo goed. Ja, het zijn 3 boeken die je totaal weer verrassen elke keer. En dat is toch de macht van de literatuur. Het spijt me dat het niet allemaal vrouwelijke auteurs zijn, de dag na Vrouwendag. Maar het zijn wel 3 heel erg goede boeken. En dat boek van Nathan Hill, dat is vertaald. Dat heet Welzijn. En dat is vertaald. Dat is vertaald, heb ik net gezegd, door Dennis Keesmaat en Joris Vermeulen. Joris Vermeulen, oké. Ja, het is wel een enorme knoepert. Het is een hele knoepert, maar dan heb je ook wat, hè? Ja. En het mooie is, anders schrijven 3 romans. Het zijn eigenlijk 3 romans door elkaar vervlochten. Zijn verhaal, haar verhaal. Wellness is een bedrijf wat gespecialiseerd heeft in het placebo-effect. Nou, ook hilarisch. Ja. Aan het eind van het boek zit daar natuurlijk een deel van de clue in. Fantastisch is het gewoon. Oké, dankjewel, Liedewijde. We gaan naar ons laatste onderwerp. Ik heb het al eventjes genoemd. Dat gaat over de serie De Joodse Raad. Volgens mij gaat die morgen beginnen. Hè? Vijf delen zijn het. Er is al veel belangstelling voor. Hè? Ik heb al verschillende interviews gezien van mensen die daar op een of andere manier mee te maken hebben. Onder andere Hans Knoop. Die heeft dat boek geschreven waar die serie gedeeltelijk op gebaseerd is. De Joodse Raad. Het was een raad die fungeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog als contactorgaan tussen de nazi's en de Joodse Nederlanders. En wat dat voor de voorzitter van de raad, David Cohen, en zijn dochter Verrie betekende, is dus te zien in die televisieserie. Vader en dochter gaan heel verschillend om met die anti-Joodse maatregelen. Hier is actrice Claire Bender die de rol speelt van de dochter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een verschrikkelijk verhaal. Ja. Maar misschien voor een actrice wel een hele mooie rol om te spelen. Dat wel, ja. Het is een prachtige rol. En een enorme eer om te mogen spelen. Ja. Jouw personage is eigenlijk de kern van het verhaal. Want je hebt dat reusachtige dilemma van de vader. Die wordt ineens het contactorgaan. Die denkt, om erger te voorkomen, doe ik het. En wordt daarmee in een fuik gelokt. Waarin die eigenlijk een gereedschap van de nazi's wordt. Zonder dat hij dat wil. Ja. Maar de dochter, die komt wel in opstand. Althans, die gaat verzet plegen en kinderen redden. En onderduikadressen regelen. En dan is de speel van de serie in zekere zin de worsteling van de vader, gespeeld door Pierre Bokma, en de relatie tussen vader en dochter. Ja. Dat is de kern. Dus jouw personage maakt een reusachtige transformatie door. Enorm, ja. Zij was echt het lievelingetje van David Cohen. Zij waren ontzettend goed. Zij had ook wel iets naïefs. Ze had ongelooflijk veel vertrouwen in haar vader. Hij stond op een voetstuk voor haar. Ze keek echt ontzettend tegen hem op. Dus in het begin dat hij die keuze maakt om de Joodse Raad, voorzitter van de Joodse Raad te gaan worden, vertrouwt zij er ook helemaal op dat goed is. En dat hij weet wat hij doet. En dat dat een juiste keuze is. En dat zij gaat twijfelen daaraan door dingen die ze hoort uit haar omgeving. Het is een ongelofelijke overgang voor haar. Die ja, dus verder in haar leven nog helemaal niet plaats heeft gevonden. Dus het is ook een soort vader die van een voetstuk valt. Absoluut, ja. Maar het is ook een jonge vrouw die, laten we zeggen, steeds meer vertrouwt op haar eigen gedachten en ideeën. Zeker, ja. Ze wordt steeds autonomer. Hoe oud is ze aan het begin? Ze is 24 aan het begin. Oh ja, dus niet echt een volwassen vrouw wel. Ze is wel echt een volwassen vrouw. En ze heeft ook een baan en ze werkt in het ziekenhuis. Als verpleegster. Als verpleegster. Ja. Nou ja, je zei net, eerst was ze vrij goed gelovig. Ze plaatste vader op een voetstuk. We luisteren even een klein fragment. Papa. Emiel Wertheim is opgepakt. Bij die razzia op het Daniel Meijerplein. Ach, die arme jongen. Zijn moeder belde me. Ze hebben geen idee waar die is, dus ze vroeg of ik We zijn naar Schorel en daarna naar Mauthausen gebracht. Meer weten wij ook niet. Mauthausen? Kamp in Oostenrijk. Maar hij was gewoon een wandelingetje aan het maken. Met Rebecca. Hij heeft niks gedaan. Hoe lang moet hij daar dan blijven? Dat weet ik niet, lieverd. Daar zou ik je graag meer over willen vertellen, maar we hebben tot nog toe ook geen verdere informatie gekregen. Maar we zitten er bovenop. En binnenkort komt er vast nieuws. Het is nu vooral zaak dat we allemaal rustig blijven. Het ene opstootje loopt meteen een nieuwe confrontatie uit. Ja, die rust, dat is belangrijk voor vader Cohen. Pierre Bokma speelt geweldig dat je ziet dat het dilemma aan hem vreet. Je ziet hem verouderen, je ziet hem eigenlijk verschrompelen onder de druk waar die onder staat. Wat ik altijd interessant vind met films en series over de Holocaust is dat het zo gruwelijk is dat je het niet in beeld kan brengen. Het eindigt altijd bij de trein of de ingang van het kamp. En jouw personage die heeft te maken met kinderen, met baby's. Ja. Het is bijna per definitie te gruwelijk om te filmen. Te gruwelijk om naar te kijken. En jij moet dat ondergaan als personage. En toch ook die rol blijven dragen. Het lijkt me gewoon heel moeilijk om dit zo te acteren. Ja, het was wel iets wat ook wel onder mijn huid ging zitten, ja. De sets zijn ongelooflijk mooi gemaakt. En heel zorgvuldig. En we moesten daar dus ook echt filmen met allemaal kindertjes en babytjes. En die zijn gewoon, dat zijn gewoon echt kindertjes en babytjes. Ja. En die moesten we ook soms in tassen en in manden. Want zij zijn die kinderen die probeerden ze allemaal weg te sluizen ongezien. Om ze te laten onderduiken vanuit de crash. En dat hebben we dus ook allemaal moeten doen. Dus dat was een heel... dat was heel vreemd dat dat allemaal zo levendig en echt was. En op een gegeven moment moet zij kiezen wie ze naar de overkant laat gaan, wie ze terug naar de Schouwburg laat gaan. Ja, Hollandse Schouwburg, hè? Daar werden de Joden samengebracht en aan de overkant was die crash. Ja. Precies, ja. En dan soms als de tram er stond, dan was dat het tijdvenster waarbinnen je iets binnen je iemand kon weg laten komen. Want dan konden de soldaten aan de overkant het niet zien. Dus het moest in korte tijd. Ja. En dan maar hopen dat het kindje in het mandje niet gaat huilen, want dat verraadt de boel. Ja. Ja. Het is onvoorstelbaar, die geschiedenis. Ja, het is ontzettend, ontzettend knap en zoveel lef dat ze dat hebben gedaan. Heb je veel gelezen om je voor te bereiden op deze rol? Zeker, ja. En ik heb ook rondleidingen gedaan. En, hoe doe je rondleidingen gedaan? Rondleidingen door de stad Amsterdam over om de oorlog in de stad te zien. Rond de Portugese synagogen en geleerd over het Jodendom. Dat vond ik ook een belangrijk element, natuurlijk. Ik heb veel geleerd en geresearched. Ja, dat boek van Hans Knoop misschien gelezen? Nee, dat heb ik niet. Nee, dat is ook... om het Joodse kind. Ik weet het niet. Ik vraag me af hoe je dus inderdaad... Ik heb het dagboek van Ferry gelezen. Er is een dagboek van? Ja, het dagboek Memoires. Er is een boekje. Rob Oudkerk, de zoon van Ferry, die gaat dat nu ook uitgeven. Maar toen we de serie gingen draaien, hield hij dat nog heel dicht bij zich. Dus dat was heel bijzonder. Toen ben ik bij hem thuis geweest. Toen heb ik dat boek gelezen. Ja. Dat boekje gelezen wat zij in haar handschrift heeft geschreven. Mooi, dan kom je wel heel dichtbij, hè? Ja. Op een gegeven moment, het is 1943... vindt er een razzia plaats in dat Joodse ziekenhuis waar Ferry werkt. Zij gaat dan met een kind dat zij onder haar hoede heeft gewoon mee. Want ze denkt, ik laat dat kind niet alleen. Maar haar vader laat haar dan redden, hè? Uit de trein halen. Dan gaat het echt mis tussen die twee. Luister maar. Waarom heb je me niet gewaarschuwd? Ferry! Godzijdank. Waarom heb je niet gezegd dat ze kwamen? Ik wist toch niet... Eén bericht. Dat was alles. Dan had ik die kinderen in veiligheid kunnen brengen. Ik wist helemaal niets van die ontruiming. Hoe kan het dan dat je me uit de trein hebt laten halen? Eén van mijn contact... Ferry, je bent mijn dochter. En dus? Dus ben ik belangrijker. Al dit gerotzooi. Al dit gekonkel om uitstel te krijgen. Het is obscene. Ja, dan krijgt ze eigenlijk in de gaten wat er nou allemaal precies aan de hand is. En dan confronteert ze hem daar eigenlijk mee. En dat is natuurlijk ook wel veel kritiek geweest op de Joodse Raad. Dat ze dus zichzelf zo lang mogelijk in veiligheid hielden. Ja, want je kon dan niet op die transportlijst komen. Maar ook dat ze, laten we zeggen, de betere kringen voor lieten gaan. Ja. En dat is wat zij volgens mij op een gegeven moment allemaal gaat doorzien. Ja, dat klopt, ja. Ja, en zij vindt het ook onterecht. Zo, jullie trekken toch mensen voor. Waarom krijgen wij een sperre? Waarom? Waarom zijn wij belangrijker dan de bakker en de slager? Dat vindt ze zoveel onrecht. En die kinderen in dat ziekenhuis, dat zijn haar kinderen. Dus zij wil mee op die trein. Zij wil bij die kinderen blijven. En zij wordt uit die trein gehaald. En dat heeft haar echt ontzettend kapot gemaakt, eigenlijk. Dat monsterlijke dilemma, daar gaat de serie over. Wanneer ben je een gereedschap? Wanneer doe je nog iets om erger te voorkomen? Of wanneer ben je gewoon in dienst van de daders? Het meest onthutsende is dat na de oorlog... Dat gaat ook nog in de serie, komt het ook nog aan bod... Asscher en Cohen van de Joodse Raad ook nog terecht staan. Ja. Dus dat ze dan toch ineens als dader worden gezien... of als een soort verdachte. Dat is wel heel pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. En ik denk dat de serie heel goed laat zien hoe het kan... dat je grenzen oprekken zonder dat je het doorhebt. En dat ze uiteindelijk ergens zijn komen te liggen... waarvan je nooit had gedacht dat ze daaruit zouden komen. En je kijkt naar de serie en je denkt ook de hele tijd... stop nou hiermee. Dit werkt averechts. En wat ik ook wel heel interessant vond... waar ik nooit zo actief bij stil had gestaan, is dat wij kijken allemaal naar de oorlog met de kennis van na de oorlog. Maar zij zaten in die oorlog. Ze wisten het niet. Het is zo anders. Die informatievoorzieningen waren zo anders. Je wist niet echt wat er in de kampen gebeurde. Er waren geruchten, maar je wist het niet zeker. Nee, en je wist niet wanneer die oorlog voorbij zou zijn. Ook heel belangrijk. Precies. Dat, want zij dachten, oké, dat we kunnen tijd rekken. De oorlog is zo voorbij. En wat ook scheelde, was de Eerste Wereldoorlog was net geweest. En daar... daarin had men geleerd, tijdens oorlog komen er hele grote verhalen die niet allemaal waar zijn. Die moet je niet allemaal geloven. Want dat bleek achteraf na die oorlog dat veel verhalen die toen ronde gingen niet waar waren. Dus daarom, ze hadden ook een soort grond om bepaalde verhalen niet te geloven. Waarvan we nu denken, had het geloofd, want het gebeurde. Maar ja, het was natuurlijk, dat kwaad is zo absurd geweest. Mijn oma die heeft gestudeerd bij professor Cohen toen hij nog gewoon hoogleraar klassieke talen was. En die heeft altijd gezegd, het was een ontzettend lieve, ontzettend keurige man. En als je dat beeld vasthoudt, dan denk je ook, die man was niet opgewassen tegen het kwaad waar hij tegenover stond. Hij kon zich niet eens een voorstelling maken van hoe kwaad de nazi's waren. Ja, dat is denk ik ook ongelooflijk moeilijk. Ja, en het is natuurlijk zo enorm kwaad. En ik denk dat Pierre Bokma dat ook echt ontzettend mooi speelt. Prachtig, hij draagt de serie een beetje. Jij enorm, ook natuurlijk, maar hij... Ja, en ook die twijfel en die beschaving. En hij hecht daar ook zoveel waarde aan beschaafd zijn. Daar zit ook eigen waarde, denk ik. Ja. Ik begreep dat jij al ook betrokken was bij het lot van de vluchtelingen. Dat je in Griekenland vrijwilligerswerk bent gaan doen bij die volle kampen. Dat klopt. Ik wil daar niet te veel eer voor dragen. Maar ik dacht, het ligt haast wel een beetje in het verlengde van je rol. Van een ethische keuze. Ik dacht, het is Ferry, maar dat is Virginie, hè? En dat is afkorting van Virginie. Ja, klopt. Ferry, ja. Maar ze werd wel dat Ferry gewoon genoemd. Ja, nee, leuke naam. Maar dat, ik dacht, dat er zit wel een connectie. Daarom zeg ik het. Ja, ik had wel dat ik was toen een jaar afgestudeerd en aan het spelen. En dit gebeurde. Toen was die kamp in Moria. Moria was toen zo ontzettend vol. En toen dacht ik, daar gebeurt iets waar je iets heel concreets kan doen. Moet ik dat niet doen? Moet ik daar niet naartoe? Ik kan dat doen. Waar ligt mijn verantwoordelijkheid? Dus toen ben ik dat een maand ben ik daarheen gegaan. Ja, maar goed, kon je dat gebruiken voor je rol nu? Dat gevoel van verontwaardiging? Van hé, er gebeurt iets ergs. Het gevoel van verontwaardiging denk ik wel. Dat heb ik denk ik wel meegenomen, ja. En toch ook machteloosheid. Ja, zeker. Ja, en ik denk dat Ferry het ook als het heel vanzelfsprekend vond. Zo, dit moeten we doen. Dit moeten we helemaal niet als zo'n enorme keuze. Dit kwam in haar leven en zij dacht, ik handel, want dat doe je, of zo. Ze heeft zichzelf niet als held gezien. Maar zij was de held van deze serie uiteindelijk. En zij was heel heldhaftig. Dit weekend wordt er ook een Holocaustmuseum geopend, precies op de plek waar die crash stond. Ja. Waarmee die geschiedenis ook eigenlijk vol in het licht komt te staan. Klopt, ja. Ik heb het nog niet gezien, maar ik heb begrepen dat er ook, als je binnenkomt, meteen een quote van Ferry is. En drie kinderen die zij niet heeft kunnen redden. Foto's van die drie kinderen. Volgende week dan heeft Rob Oudkerk de presentatie van het boekje van Ferry. En dat gaat daar plaatsvinden. Dus dan ga ik daar zijn en ga ik het zien. Ik ben wel, ik denk dat het wel heel indrukwekkend is en heel mooi dat dat op de plek waar dat allemaal heeft plaatsgevonden nu herdacht kan worden en over geleerd kan worden. Ja. Het is een bijzondere serie, hè? Een mooie serie ook. Dankjewel, Claire Bender, die dus de rol van Ferry speelt. Ferry Cohen, 5 delen. Historische dramaserie De Joodse Raad. Vanaf morgen te zien bij de EO op NPO 1. En zometeen Frits Spits met de Taalstaat. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Behalve hun ogen of karakter, kun je van je ouders ook een gen erven dat je vroeg of laat ziek zal maken. Zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd kan een enorme impact hebben op je leven en op dat van de hele familie. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Wil je eigenlijk wel weten of je die ziekte zal krijgen? En zo ja,